Radio 1. Het NOS-journaal. China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 vliegtuigen richting Taiwan gestuurd, zegt Taipei. Net als eerder maakten de militaire toestellen vlak na de middellijn tussen China en Taiwan rechtsomkeerd. Taiwan spreekt van intimidatie door China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een kantoorgebouw van 65 meter hoog uitgebrand. De toren was een beeldbepalend gebouw in de skyline van de stad. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar in Khartoum wordt al maanden gevochten tussen het regeringsleger en paramilitaire troepen. Er wordt minder gebruik gemaakt van de subsidiepot voor elektrische auto's, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Ondanks de regeling van de overheid blijft de aanschaf van stekkerauto's voor veel mensen nog te duur. Meer dan de helft van de subsidiepot zit nog vol. Vorig jaar was die in mei al leeg. En een konvooi met hulpgoederen van het Rode Kruis is de enclave Nagorno-Karabakh binnengereden. De Armeense regio in Azerbeidzjan is al 9 maanden afgesloten van de buitenwereld. De hulporganisatie hoopt dat de komende tijd meer hulpgoederen kunnen worden gebracht. In Nagorno-Karabakh wonen veel Armenen. Armeniërs, moet ik zeggen, geloof ik. Het weer: in het noorden nog stevige regen- en onweersbuien. Elders breekt de zon soms door en wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Het voelt broeierig aan. Later vanmiddag vanuit het westen nieuwe regen- en onweersbuien. ANWB verkeersinformatie. Vooral aan de zuidkant van Rotterdam staat het verkeer nog vast door problemen in de Benelux-tunnel. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel zijn 3 rijstroken op dit moment dicht. Dat geeft file op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. 9 kilometer, 40 minuten is de vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam hierdoor tussen afrit Numansdorp en knooppunt Vaanplein weer 40 minuten extra reistijd in 8 kilometer file. Verder op de A7 Den Oever Zaanstad door opruimwerkzaamheden bij afrit Averhoorn ligt glas op de weg. 4 kilometer file, 22 minuten is de vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk bij Tiel, 5 kilometer file, vanaf ochtend een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 18 september met vandaag de Spraakmaker. Is Pieter Slaman, onderwijshistoricus. Met hem gaan we straks eens even helemaal vrij en ongeremd denken aan Holland. Want wat willen we dat onze kinderen leren op school als ze hun basis- en middelbare school hebben afgerond? Wat voor burgers sturen we dan de maatschappij in? In het Mediaforum leggen we onze forumleden de volgende vraag voor. Is het oké als je als journalist meedoet aan een Extinction Rebellion demonstratie op de A12. En verder? Een stoel is veel meer dan alleen een zitmeubel. Bij het Centraal Museum in Utrecht zijn ze er eens goed voor gaan zitten in de tentoonstelling Stoel neemt stelling. En artistiek directeur Bart Rutte die schuift zo meteen aan er meer over te vertellen. Over stellingen gesproken, in Stand.nl leggen we u vanmorgen deze voor. Het is onbegrijpelijk dat geschiedenis en aardrijkskunde niet meer getoetst worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er komen geen vragen meer over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Nu is er voor het vak wereldoriëntatie geen enkele toets meer beschikbaar. Het kan natuurlijk zijn dat andere of bepaalde docenten denken, dan behandel ik het ook iets minder in de les. En dat is heel jammer. Ik vind het niet zo erg, want minder werk is gewoon minder werk. Geschiedenis en biologie en aardrijkskunde, die ga je nog allemaal leren, ook nog op de middelbare school. Frustratie bij de vakspecialisten. Reken en taal krijgen op dit moment al 6 keer meer aandacht dan dat natuur dat in het onderwijs krijgt. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijg je. Het zou heel mooi zijn dat je daarop voorbereid bent. Het laat wel zien dat je natuurlijk die hele eenzijdige focus krijgt op taal en rekenen. Spraakmaker vanmorgen is dus onderwijshistoricus Pieter Slaman. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij bent een voorstander van toetsen op vaardigheden en wat minder op kennis. Ja. Dat moet je even uitleggen. Dat klopt. Nou, kijk, we hebben wettelijk omschreven leerdoelen in Nederland. Als jij als basisschool geen geschiedenis of aardrijkskunde geeft, dan krijg je ruzie met de onderwijsinspectie. Dus dat is zo geregeld. Maar dan is de vraag, waarop gaan we in de eindtoets toetsen? En daar is eigenlijk de vraag, welk niveau op de middelbare school gaan we aan leerlingen toedelen? Wordt dat VMBO, HAVO, VWO? Mm-hmm. Nu zijn de helaas de basisscholen in Nederland nogal verschillend van populatie en van inrichting. Dus de kinderen hier in het Gooi en in het Hilversum, die hebben vaak ouders met goed gevulde boekenkasten, mooie vakantiereizen en scholen waar de dingen relatief goed in orde zijn. Mm-hmm. Dat komt allemaal wel goed. Maar er zijn ook scholen in achterstandswijken waar het lerarentekort harder bijt dan op andere plekken, waar veel sociale problematiek bij elkaar is. Ja. Waar leerlingen thuis ook vaak niet de achtergrondkennis meekrijgen die je zou willen. Als die kinderen dan diezelfde geschiedenis- en aardrijkskundetoets moeten maken, dan is de kans gewoon heel groot dat ze lager scoren, terwijl ze evenveel talent hebben. Dus het voordeel van die eindtoets focussen op rekenen en taal is dat je probeert om dat talent eruit te filteren en ze niet te pakken op die kennis. Daarna gaan ze door naar allemaal verschillende niveaus. Mm-hmm. En als je kinderen op een te laag niveau inzet, dan is het heel moeilijk om later in het leven dat weer in te halen en weer terug op niveau te komen. Dus er zit een goed stuk ongelijkheid in. En ik ben er wel voor om te zeggen, probeer echt dat talent eruit te pakken en die kennis. Er zijn 1000 manieren in het leven om kennis op te bouwen. Niet alleen, dat houdt ook niet op na je middelbare schooltijd. Maar zorg dat ze niet struikelen als ze 11 jaar oud zijn. Ja. En hoe doe je dat dan goed? Dat toetsen van die vaardigheden. Want je moet toch ergens een soort meetlat hebben voor jezelf, toch? Denk als docent, ook als ouder, van hoe doet mijn kind het? Waar gaan we naartoe? Ja, klopt. En vaardigheden in het lezen, daar zitten natuurlijk allemaal referentieniveaus in en dergelijke. Mm-hmm. Een andere klacht in Nederland is dat er veel te weinig tijd en aandacht wordt besteed aan die zogenaamde basisvaardigheden. Dus precies dat lezen en dat rekenen. Mm-hmm. Als je nou in de eindtoets daar meer nadruk op gaat leggen, dan gaan scholen daar ook meer nadruk op leggen, want die willen graag hoge. Ja. Maar er is er minder tijd over voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Dat klopt. Etcetera. Dat klopt. Maar het is wel zo in Nederland dat in vergelijking met andere OESO-landen wordt er in Nederland weinig aandacht besteed aan rekenen en taal in aantal uren per week. Dus het mag wel meer. Het zou helemaal niet zo heel slecht zijn. En het is heel raar als historicus om te zeggen, een beetje minder geschiedenis mag ook wel. Dat is niet per se wat ik zeg. Nee. Ik zeg alleen, bij 11-jarigen zijn even een paar dingen heel cruciaal. En daarna kun je eventuele kennisachterstanden nog wel inhalen in het middelbaar en het hoger onderwijs. Maar je moet ze niet pakken als ze 11 jaar oud zijn. Ja, en hou je niet ook die kansen ongelijkheid als je alleen op rekenen en taal gaat toetsen? Gewoon omdat simpelweg, wat jij zegt, in sommige regio's kinderen opgevoed worden door ouders met een goed gevulde boekenkast en een goed gevulde portemonnee. Ja. En anderen dat simpelweg niet kunnen, wellicht zelfs ook de taal niet spreken. Ja, rekenen en taal zijn wel vakken waarbij eerder in het zicht komt op het moment dat iemand een bijzonder talent heeft voor iets. Pikt iemand iets heel snel op of niet? Heeft iemand een heel grote taalkennis opgebouwd in de omgeving? Ook daar speelt natuurlijk wel dat element van die achtergrond mee. Ja. Maar ik denk dat het daar makkelijker dan met kennis is om echt talent te herkennen. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist Marta Riemsma. Goedemorgen, Marta. Goedemorgen. Ook fijn dat jij er bent. Is jouw eerste reflex ook, tuurlijk moet je aardrijkskunde geschiedenis net zo serieus nemen, essentieel voor je ontwikkeling, dus ook toetsen? Nou, als de stelling nou was geweest dat het om het gaat van het onderwijs geven in die twee vakken, dan had ik gelijk gezegd, ja, dat moet natuurlijk blijven. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar als het gaat om het toetsen, gaat het om iets anders. En daarbij zou ik ook willen toevoegen dat volgens mij zijn er dingen veranderd als het gaat om het toetsen. Dat de toets niet zo bepalend meer is voor de toekomst van het kind. Juist om ongelijkheid tegen te gaan. Ja. Dat lijkt mij op zichzelf een goede ontwikkeling. Ja. Maar dat daarnaast ook een deel van het toetsen is uitbesteed aan commerciële partijen. En dat het gevolg daarvan is dat deze vakken niet meer getoetst worden, als ik het goed begrijp. En dat lijkt me wel een kwalijke ontwikkeling. Ja, in Trouw konden we daar vandaag over lezen. Ik heb er overigens niet dubbel kunnen checken nog. Was vanmorgen iets te vroeg om daar mensen over te kunnen bellen. Maar het verhaal is inderdaad dat CITO, die maakte ook toetsen voor wereldoriëntatie. Die waren facultatief. De scholen konden kiezen om die toetsen af te nemen of niet. En het schijnt dat dus het kabinet, de overheid, heeft gezegd tegen CITO, toen er ook nu particuliere partijen bij mochten komen, doen jullie dat nou niet meer? Bieden wij een sober pakket, want die particuliere partijen nemen dat wel over. En dat blijken ze dus nu uit onderzoek van Poynter niet gedaan te hebben. Ja, nou, dat lijkt me dus ingewikkelder dan het feit op zichzelf. Want ik ben het eens met mijn buurman, dat gaat natuurlijk heel erg over vaardigheden. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk om te toetsen, misschien dan kennis. Ja, maar de vraag is dan natuurlijk, hè, want dat horen we nu Pieter ook zeggen, is dan wordt er ook misschien wel minder lesgegeven in wereldoriëntatie, omdat die focus komt te liggen op taal en rekenen. Wat blijft er dan nog over van die brede kennis die je toch ook nodig hebt? Maar is dat zo, of is dat het gevaar wat we zien? Dat is het gevaar wat gezien wordt. Nou ja, ik denk, Pieter, jij zei, Dat zou ook helemaal niet zo erg zijn. Er mag wel meer tijd worden besteed aan talenrekenen. Ja, de klacht dat onze basisvaardigheden wegzakken en dat er kinderen op de middelbare school komen die geen fatsoenlijke zin kunnen schrijven, die hoor je ook heel erg veel. Ja. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar dat is natuurlijk altijd wel een beetje het punt, hè? Als je het een meer doet, dan wordt het ander minder. En het zijn kiezen tussen dingen die allemaal belangrijk zijn. Ja. Ik ben zelf wel geneigd om te zeggen, die basisvaardigheden zijn toch wel echt heel belangrijk. Want opnieuw, als jij uit een achtergrond komt waar je eigenlijk 1-0 achter staat, en je rekenen, je taal zijn niet in orde, dan word je daar later in je leven elke keer weer op aangekeken in je sollicitatiebrieven, in je functioneren. Dat is zo belangrijk. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Beginnen we met Jaap Braaksma. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent teamleider in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn, HAVO Bovenbouw. Onze stelling, het is onbegrijpelijk dat geschiedenis en aardrijkskunde niet meer getoetst worden. Eens of oneens? Daar ben ik het niet mee eens, nee. Vertel. Nou, ik vind het opvallend dat dat de discussie, waar het gaat over een punt over toetsen, dat de discussie gelijk doorschuift naar het lesgeven of het onderwijs geven in deze vakken. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben zelf ooit, daar heb ik het over bijna 40 jaar geleden, begonnen als geschiedenisleraar. Dus geen enkele twijfel daaraan. Alleen, ik vind ook dat wij in een doorgeschoten toetscultuur leven, waarbij het voor veel mensen, vooral ook, en dat ouders nemen dat vrij makkelijk over, zo is dat iets alleen maar waardevol kan zijn als je het ook echt toetst. Ja. En het gevolg daarvan is dat je kinderen dus heel erg gaat richten op die toetsen. Je dresseert ze als het ware, je leert ze door een hoepeltje te springen. Maar als het gaat over geschiedenis en aardrijkskunde, ik hoor burgerschap ook in de discussie, dan hebben we het over waarden die je over wil dragen. En onderwijskundig gezien is er nog een heel debat te voeren over de manier waarop je daarop moet toetsen. In ieder geval niet via een CITO-achtige kennis. Nee. Maar vindt u dus sowieso dat er te veel getoetst wordt of dat we daar te veel waarde aan hechten? Waar zit het in voor u? Er wordt te veel waarde aangehecht. Ik denk dat als het gaat over basisvaardigheden, dat het heel waardevol is om te doen. Ook omdat er dan een relatie met referentieniveaus gelegd kan worden, zoals net ook al gezegd werd. Nou, dat vinden wij in het voortgezet onderwijs ook heel fijn. Als we terug kunnen kijken in de geschiedenis van een kind, van hoe ging het met rekenen en taal op de basisschool, en wat zegt dat over nu? Maar dat is in het kader van geschiedenis, aardrijkskunde of burgerschap echt totaal anders. Ja, maar we noemen het nu ook geen eindtoets meer. Het heet nu doorstroomtoets. Dan klinkt die wat minder streng. Dat is ook goed, want de basisschool wil ook een voorbereiding zijn op het voortgezet onderwijs. Wat weer een voorbereiding is op het volgende onderwijs. En als je die doorstroming goed kan kanaliseren, dan kan het helpen om goed zicht te hebben over rekenen en taal. Ja, maar het zit hem toch niet in de naam van de toets? Want ik bedoel, die eindtoets was ook eigenlijk nooit bedoeld om zo zwaar mee te wegen in het eindoordeel. Alleen, dat gebeurde uiteindelijk wel. Het was een soort cultuur die ontstond tussen ouders en docenten. Nu noemen we het doorstroomtoets en dan hopen we als we het een andere naam geven en we geven hem 2 maanden eerder, dat hij dan ineens anders landt. Denkt u ook dat dat gaat gebeuren in de toekomst? Nou, ja, taal doet wel veel natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar kijk, voor mij is dat niet het belangrijkste punt in deze discussie. Nee. Maar mijn zorg is gewoon, ook als je Trouw leest, dat op het moment dat iemand roept dat een toets wegvalt, dat allerlei mensen gelijk denken van, oh, maar dan gaat het onderwijs daarin ook minder worden. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Nee, u zegt er kan gewoon les in gegeven worden. Dank u wel. Er moet zelfs les in gegeven worden. Zo is het. Dank. Jaap Braaksma was dat. Marjan de Groot-Reuvenkamp, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de vakorganisatie voor geschiedenisdocenten. Ik hoef u niet te vragen of het onbegrijpelijk is dat geschiedenis en aardrijkskunde niet meer getoetst worden. Ik ben het hardgrondig eens met de stelling. En ik merk het met de vorige spreker eens dat toetsen alleen is niet zaligmakend. Maar om helemaal niet meer te toetsen, dat gaat mij echt te ver. En er zijn natuurlijk ook verschillende manieren om te toetsen. Maar allereerst wil je met geschiedenis en aardrijkskunde en ook natuuronderwijs, techniek, burgerschap, je wilt daar bepaalde doelen mee bereiken. En om te weten of je die doelen hebt bereikt, zul je in enigerlei vorm moeten toetsen. En dat kan op heel veel manieren. En nu is het zo dat de CITO-toets voor wereldoriëntatie tot afgelopen jaar eigenlijk het enige meetmoment was waarin er landelijk een bepaald niveau getoetst werd. En waardoor landelijk iets gezegd kon worden over prestaties van leerlingen voor deze vakken. Ja, want de vraag is natuurlijk, weerhoudt het scholen er niet van om zelf gewoon een toets te ontwikkelen als ze dat zouden willen? Ja, dat is prima als scholen zelf toetsen ontwikkelen. Uitstekend. En ook als uitgeverijen bij methodes toetsen ontwikkelen. Ook uitstekend. Alleen dan krijg je heel veel verschillende niveaus in toetsing. En verschillende soorten toetsen. En op zich zeggen die toetsen dan op dat moment iets over waar de leerling van die school op dat moment staat. Maar je kunt dat niet vergelijken met andere scholen. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk om te zorgen voor een constante kwaliteit. We hebben ook landelijke doelen. Hè. Er zijn kerndoelen voor alle vakken. Mm-hmm. Ook voor aardrijkskunde en geschiedenis. Overigens is het heel mooi dat dit jaar gestart wordt bij SLO met een traject om die kerndoelen te actualiseren. Want dat is ook al 13 jaar niet meer gebeurd. Ja. En ja, vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, geschiedenis gaat over het verleden, dat verandert niet zoveel. Maar de manier waarop we met geschiedenis omgaan en waarop we naar de geschiedenis kijken. Ik hoef alleen maar het slavernijverleden en het koloniaal verleden te noemen. Dan begrijpt u wat ik bedoel. Maar ook dat geschiedenis moet zijn voor alle kinderen. En ook die sociaal zwakke kinderen waar dus vorige spreker dat over had. Mm-hmm. Juist die kinderen hebben recht op goed aardrijkskunde en geschiedenisonderwijs. Ja. Ja. En uit onderzoek blijkt ook dat dat op jonge leeftijd al kan beginnen. Dus je hoeft daar niet mee te wachten. En je moet daar ook niet mee wachten tot kinderen in het voortgezet onderwijs zitten. Ja. Kinderen hebben echt recht op antwoorden op hun vragen die ze hebben over de wereld. Ja. En rekenen en taal zijn daarbij instrumenteel. Ja. Taal is een instrument om die teksten en verhalen over aardrijkskunde te begrijpen. En als je dat in het onderwijs zou kunnen combineren, ja, dan heb je een win-win situatie. Ja. Dan gaat het ergens over. Nu lezen we in Trouw dat het probleem zich voordoet omdat commerciële partijen die nu ook deze toetsen mogen aanbieden, deze toetsen niet meer maken, waar dus aardrijkskunde en geschiedenis et cetera in zitten. Is u bekend waarom ze dat niet doen? Ja, dat klopt en dat begrijp ik ook wel. Want het construeren van dergelijke toetsen is een heel intensief proces. Ik ben er eens zelf bij betrokken geweest. Dat is gebeurd door mensen met toetsexpertise samen met leraren die dus echt de praktijkervaring hebben. En lerarenopleiders die ook de theorie achter de kennis en vaardigheden hebben. Want ik snap ook wel de aversie tegen die CITO-toetsen. Want er waren in het verleden altijd multiple-choice toetsen. En met multiple-choice toetsen is het best wel lastig om vaardigheden, denkvaardigheden te toetsen. Dus dan zijn het vaak alleen kennisvragen. Ja. Maar juist de afgelopen jaren is er bij CITO heel veel geïnvesteerd in andersoortige toetsen. Mm-hmm. Met digitale toetsen met meer mogelijkheden dan alleen multiple choice. Mm-hmm. Waarmee ook vaardigheden als het oorzaak-gevolg, continuïteit en verandering, het vergelijken van wat is anders en hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Met andersoortige vragen en ook adaptieve vragen. Zodat de vragen overspringen naar het niveau. Als een vragen dan te moeilijk zijn voor een leerling, dan krijgt een leerling makkelijker vragen, zodat die vragen ook op niveau zijn. Nu even, zodat ik u stoor. Wat ik interessant vind, is dat... Wat ik begrijp, is dat voor commerciële uitgeverijen is het niet interessant om daar zoveel in te investeren. Ja, precies. Daar wilde ik naartoe. Want waarom biedt CITO het dan niet meer aan? Want het kabinet heeft gezegd, als ik Trouw goed heb gelezen, dat hoeven jullie niet meer te doen, want commerciële partijen doen niet. Waarom? Je had toch ook kunnen zeggen, nou, CITO maakt het sowieso maar, want jullie hebben daar ervaring in. Het is sowieso aan de scholen om te kiezen of ze het willen of niet. Ja, ik denk dat dat toch ook een stukje marktwerking is. Want die wereldoriëntatietoets die was altijd al facultatief. De scholen hoefden daar niet aan mee te doen. Dat konden ze zelf bepalen. Mm-hmm. Dat was een extra ochtend, een woensdagochtend, die ze daarvoor dan inzetten. Scholen konden ook zelfs nog kiezen welke leerlingen wel of niet meededen aan die toets. Hè. Ja. Ze dachten dan, nou, voor leerlingen is dat te veel. Na 2 dagen rekenen taal ook nog dit erbij. Plus dat het wereldoriënterende deel niet meetelde in de voorspelling voor het schoolsucces. Oh ja. Dus voor de bepaling van het niveau. Ja. Of gaat een leerling naar VMBO, HAVO, VWO? Of naar niveau schoolsoort, moet ik eigenlijk zeggen. Telde die wereld, die heeft te weinig voorspellende waarde. Dus wat een eerdere spreker ook al zei in dit programma, van om leerlingen daarop af te rekenen, dat gebeurde sowieso al nooit. Leerlingen werden hier niet op afgerekend. Dus, als dan er zoveel commerciële partijen in de markt zijn en het aandeel van CITO is nog heel klein, dan wordt het aantal scholen dat mee gaat doen aan die wereldoriëntatietoets, dat wordt zo klein dat dat niet meer, niet meer te doen is. Dank u wel. Ik vermoed dat dat de reden is. Ja. Dank u wel. Marjan de Groot, Reuvenkamp was dat. Gaan we naar Hans Luiten, onderwijsdeskundige aan de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Luiten, ik heb begrepen dat er eind jaren 70, toen u getoetst werd, al discussie was over die toetsen. Kunnen we zeggen, die discussie is dus van alle tijden? Ja, in mijn beleving wel. Ik kan me niet anders herinneren dan dat er altijd wel voor's en tegens over die CITO-toets over de tafel vlogen. Ja. Eigenlijk het bekendste argument is eigenlijk dat het, het is een momentopname en het is maar hele smalle weergave van wat een leerling allemaal kan. Ja. En ja, daartegenover kun je dan stellen van dan vragen we het aan de school, want die zou die leerling het beste moeten kennen. Mm-hmm. Maar ja, dan krijg je dus weer het punt van hoe vergelijkbaar is dat allemaal en worden dan leerlingen met hoogopgeleide ouders, worden die dan niet bevoordeeld? Ja. Dat is eigenlijk de discussie die al in mijn optiek al tientallen jaren zich blijft herhalen. En ja, goed, nu hebben we het punt van de doorstroomtoets. Ja, zo heet die nu. Vanaf 2024 gaan de eerste leerlingen die maken. En nu staat dus die toetsing van vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde centraal. Wat eerder dus wel kon. Niet alle scholen overigens deden, maar het kon wel. Het was er. Onder docenten van die vakken is woede en onbegrip. Is dat nou terecht de woede, vindt u? Of maken ze zich om niet zorgen? Immers, je kunt het vak gewoon nog steeds doseren. Ja, dat is wel zo. En ik kan me wel voorstellen dat ze een beetje op hun ziel zijn getrapt. Want ja, het maakt het toch ietsje minder belangrijk, die zaakvakken. En ik vermoed ook wel dat in de maanden die voorafgaan aan die eindtoets of aan die doorstroomtoets, mm-hmm. dat de scholen dan niet veel aandacht meer zullen besteden aan geschiedenis en aardrijkskunde. Want van de scholen wordt verwacht dat ze die leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op die toets. Dus dan gaan ze dus vooral toetsen wat er in die of gaan ze vooral onderwijzen wat er in die toets aan de orde komt. Is dat erg? Ja, ik verwacht eerlijk gezegd van dat ook wel weer heel snel kan worden ingehaald in het voortgezet onderwijs. Dus het is eigenlijk een tijdelijke tijdelijk dat er even wat minder aandacht wordt besteed aan die vakken. Maar ik vermoed dat wel heel snel weer wordt gecompenseerd. Nu was het probleem met de eindtoets, die dus nu doorstroomtoets heet, dat er zoveel waarde aan werd gehecht. Hij woog zo zwaar mee voor de toekomst van een kind. Zit het hem daar ook niet in? Moeten we hem gewoon eigenlijk een stuk minder serieus nemen? En dan dus ook zeggen, dat er dan geen aardrijkskunde en geschiedenis wordt getoetst, is ook niet zo erg. Het is maar een piepklein onderdeeltje van het advies wat je meekrijgt voor de middelbare school. Het grote probleem is van dat er op 12-jarige leeftijd al een hele belangrijke beslissing genomen moet worden voor leerlingen. Mm-hmm. En het is ook heel moeilijk als je in de wat lagere onderwijstype terechtkomt, mm-hmm. om dan nog weer op te stromen. Dat is eigenlijk alleen maar mogelijk nadat je het VMBO-diploma hebt gehaald, dan mag je het op HAVO4 gaan proberen. En ja, momenteel is het zo van als een leerling in één of twee VMBO zit en hij zou eigenlijk veel meer kunnen. Mm-hmm. En dan gebeurt het bijna niet dat leerlingen worden snel naar een hoger niveau worden toegelaten. Ja, kortom, die hele doorstroming zou eigenlijk wel een systeemverandering verdienen. Dank u wel. Hans Luiten was dat, onderwijsdeskundige aan de Universiteit van Twente. Patrick van den Hoorn is directeur van basisschool De Kanterel in Ermelo. En hij zegt dat op zijn schoolvak als aardrijkskunde en geschiedenis niet meer aan het eind van het jaar worden getoetst. Wat overigens helemaal niet betekent dat het niet meer onderwezen wordt. Integendeel, dat is gewoon nog een vast onderdeel van ons lesaanbod. In bepaalde mate al vanaf groep 3. Maar het is om tot een schooladvies te komen, om te bepalen welk niveau leerlingen vervolgens het vervolgonderwijs gaan doen. Ja, daar is het, daar gebruiken wij het op school niet voor en daar is het mijn zinziens ook niet voor nodig. Patrick van den Hoorn was dat. Gaan we naar Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Nam nog even snel een slokje koffie of thee. Slokje. Een slokje water. Een slokje water om even de keel te smeren. Heel goed. Zeker, dat is belangrijk. Maakt u zich zorgen over de nieuwe doorstroomtoets? Nou, ik denk dat het verschil niet zo ontzettend groot is met de situatie zoals we hem hadden. Alleen het moment van de toets is vroeger. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste verschillen. En je ziet gewoon dat, of het nou een eindtoets is of een doorstroomtoets, er wordt wel heel erg veel gewicht aan te geven. Ja. Terwijl de nadelen misschien eigenlijk wel groter zijn dan de voordelen. Het leidt tot stress bij kinderen. Het geeft een enorme impuls aan de bijlesindustrie. En dan dus vooral voor de ouders die dat kunnen betalen. Er wordt eigenlijk maar een beperkt deel getoetst. Juist ook die bredere vorming, die algemene kennis van kinderen belangrijk is. Juist ook voor de leesvaardigheid. Mm-hmm. Zagen we gisteren in Pointer heel nadrukkelijk. wordt wel eens vergeten, maar een toetsen zelf kost tijd. En het oefenen voor toetsen kost tijd. Dat gaat ook allemaal ten koste van echt leren. Ja. Het is wel heel erg bepalend voor het vervolgonderwijs. En overigens ben ik het ook met een aantal vorige sprekers eens dat we ook wel heel erg vroeg selecteerden in Nederland. Hè? Ja. 12-jarige leeftijd eigenlijk vaak al op 11-jarige leeftijd. Ja, maar als we dan kijken naar, hè, het is nu commercieel geworden ook. Hè, dus private uitgeverijen mogen nu ook een eindtoets aanbieden. Levert dat nog iets op eigenlijk? Nou ja, daardoor worden de verschillen tussen die toetsen wat groter. Is de vergelijkbaarheid nog wat ingewikkelder. Oh, ook nog, maar dan blijft staan hè, dat zo'n toets best wel bepalend kan zijn voor de toekomst van kinderen. Terwijl je eigenlijk veel meer zou moeten kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Hè. Het zou eigenlijk het zou vooral informatie moeten bieden aan de leraar om te kijken waar je nog extra aandacht aan moet besteden. Maar ja, we hoorden het net al. Hè, juist rond die tijd van de toetsen ligt de focus wel heel erg op alleen maar taal en rekenen. Ja. En is er eigenlijk geen tijd meer voor die bredere vorming. Nee. Hè? Terwijl je daar ook een constante lijn in zou moeten hebben. En je zou op 11, 12-jarige leeftijd ook niet zo'n ontzettende onderbreking van de schoolloopbaan moeten hebben. Dat zou veel meer in elkaar moeten overlopen. En met name de kinderen uit de wat kwetsbaarder groepen, die zouden er heel erg veel profijt van hebben. Ja, u wilt eigenlijk, probeer het even goed te parafraseren hoor, u wilt helemaal af van die toetsen en het keuzemoment uitstellen, dus bijvoorbeeld een langere begintijd van de middelbare school bijvoorbeeld. Dus het keuzemoment het zou uitstellen. Het zou heel goed zijn als we laten selecteren. En ik zeg zeker niet dat wij tegen toetsen zijn, maar we zijn wel voor anders toetsen. Toetsen die meer de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Hè, en die stimulerend werken. En nu, soms lijkt het wel een beetje een soort centraal schriftelijk eindexamen voor het primair onderwijs. Maar wat is een stimulerende toets? Hoe ziet die eruit? Een toets die informatie oplevert voor de leraar. Hè, waardoor die leraar heel erg goed weet wat kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en om goed voorbereid te zijn op een toekomst. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Hè. Uit zo'n toets kan blijken dat een kind nog niet precies weet wat het kofschip inhoudt. Oh ja. En hoe je daarmee omgaat. Nou, dat komt heel erg uit zo'n toets. Nou, als het zo'n toets ook meteen bepalend is voor je vervolgcarrière op school, dan heb je er vooral last van. Hè. Maar als het informatie is voor een leraar om te weten wat een kind nog nodig heeft om ook dat goed te leren, ja, dan is het heel erg behulpzaam. Ja, dus we zouden anders moeten toetsen ook nog en eens het keuzemoment uitstellen. Dank u wel. Freddy Wijma was dat, voorzitter van de PO-raad. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is onbegrijpelijk dat geschiedenis en aardrijkskunde niet meer getoetst worden. In de community zijn er veel zorgen over het effect van deze nieuwe doorstroomtoets. Waaronder Onno Nieland, die zegt, straks is de lagere school alleen nog maar begrijpend lezen. Zelfs rekenen is grotendeels lezen. Maar Wouter Kalde stelt er tegenover, de einde basisschoolleeftijd is te vroeg om op deze vakken al te toetsen. Wilt u meepraten, meld u zich dan aan voor onze community als u nog geen lid bent op spraakmakerscommunity.nl. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en een gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Steeds vaker schakelen omvormers op zonnige dagen uit omdat er te veel stroom tegelijk op het net wordt geleverd. Maar wat betekent dat concreet voor je eigen gebruik en voor je portemonnee? En hoe word je daarvoor gewaarschuwd door je netbeheerder? Radar is er weer. Vanaf vanavond, elke maandagavond om 8:30, Avrotros, NPO 2. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Medewerkers in de media moeten vanaf begin volgend jaar een online cursus volgen en voltooien om het grensoverschrijdend gedrag in de sector tegen te gaan. Benieuwd wat de reacties hier aan tafel zijn, zo in ons mediaforum. Nu eerst, na maanden komt er hulp aan in Nagorno-Karabakh. Daarover meer in het internationaal met Michel Koenen. Het Rode Kruis is erin geslaagd om een konvooi met hulpgoederen naar dat gebied in Nagorno-Karabakh te krijgen. Daarover is dus weken onderhandeld. De mensenregio in Azerbeidzjan is al 9 maanden afgesloten van de buitenwereld, vertelt correspondent Iris de Graaf. Azerbeidzjan blokkeert de enige toegangsweg naar die blokkade, de Lachin-corridor. In die enclave wonen dus Armeniërs. En wij waren een paar dagen geleden bij die blokkade en toen zagen we dus die honderden vrachtwagens die daar staan te wachten voor de grens. Onder andere van internationale organisaties, van de Armeense overheid, maar dus ook van het Rode Kruis. En er wordt dus al maanden onderhandeld, want het Rode Kruis zegt: jongens, jullie moeten ons doorlaten. Wij moeten humanitaire hulp brengen. De hulporganisatie hoopt dat de komende tijd meer hulpgoederen kunnen worden gebracht. Armenië en Azerbeidzjan hebben al sinds de jaren 90 ruzie over het gebied. Er wordt dit jaar nog maar weinig gebruik gemaakt van de overheidssubsidie voor elektrische auto's. Meer dan de helft van de pot zit nog vol. En wie een elektrische auto wil kopen, kan daarvoor bijna 3000 euro krijgen van de overheid. Vorig jaar liep de regeling nog storm. In mei was de pot toen al leeg. Nu is die dus nog flink gevuld, meldt Nieuwsuur. En voor veel mensen blijven de kosten, ondanks de subsidie, toch te hoog. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een kantoorgebouw van 65 meter hoog uitgebrand. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Maar in de hoofdstad wordt al langere tijd gevochten tussen het regeringsleger en paramilitaire troepen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een week nadat 2 dambreuken in Libië duizenden levens kosten, zegt de VN dat 2 andere dammen vlakbij ook kunnen bezwijken. De autoriteiten spreken dat tegen. Volgens hen zijn de dammen nog in goede staat. Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema voor de ruim 1000 jongeren die dit jaar hebben meegedaan aan het UNICEF jongerenadvies. In het rapport dat vandaag verschijnt komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan de reclame voor vlees- en vliegreizen. China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 gevechtsvliegtuigen richting Taiwan gestuurd die net over de middellijn tussen Taiwan en China rechtsomkeert maakten. En waarom China dat doet, is gissen, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Je kunt het denk ik niet loszien van hetgeen wat er in de afgelopen weken gebeurd is. Amerikaanse militaire oefeningen zijn er geweest met hun bondgenoten hier in de regio. Japan bijvoorbeeld, de Filipijnen ook, Australië. Los daarvan een overeenkomst ook tussen Amerika met Zuid-Korea en Japan, met als doel om wat zij noemen de Chinese agressie in de regio tegenwicht te bieden. Nou ja, dat zijn dingen die Peking kan zien als een soort van koude oorlogsverklaring. Vorige week zagen we ook nog een 2-tal marineschepen van zowel Canada als Amerika door de straat van Taiwan. De wateren tussen China en Taiwan, daar kwam al reactie op van China. Ja, mogelijk dat dit daar ook nog een gevolg van is, maar helemaal zeker zijn we daar niet van, want dat zegt China er niet bij. En Taiwan spreekt van intimidatie en waarschuwt dat de provocatie met de vliegtuigen kan leiden tot een verslechtering van de veiligheidssituatie in de regio. En in Leeuwarden hebben honderden fietsen een lekke band gekregen door de veegwagens die er rondrijden. Er vallen ijzeren pinnen uit de borstels waarmee bijvoorbeeld onkruid wordt verwijderd. En fietsers die rijden vervolgens over zo'n ijzeren pin heen. Een fietsmaker die vertelt bij Omroep Friesland dat hij wekelijks zo'n 20 lekke banden ziet. De meeste worden veroorzaakt door die ijzeren pinnen. Het weer nog. In het noorden nog stevige regen- en onweersbuien. Die buien die trekken langzaam via het noorden weg. Elders breekt de zon soms door en wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Het voelt er broeierig aan. Later vanmiddag vanuit het westen nieuwe regen- en onweersbuien. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Hoe is het nu op de weg? Ja, het gaat goed op de weg. Er zijn nog 10 files op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Houten 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Doorgaand verkeer gebruikt de parallelbaan Ring Zuid. De vertraging in de file is een kwartier. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is de vertraging teruggelopen tot een half uur tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. 10 kilometer file door een eerdere storing aan de Benelux-tunnel. Die is weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam is bijgekomen. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging in 15 kilometer file. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Demonstreren op de A12. Moet je dat willen als je journalist bent? En een online cursus in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag voor iedereen die in de media werkt. Die leggen we voor aan ons mediaforum. En daarvoor zijn hier Marta Riemsma, journalist, Kiva Alouche, EO-presentator. En het binnen goedemorgen, Kiva. Fijn dat je bent. En spraakmaker van dienst is onderwijshistoricus Pieter Slaman. Maar we beginnen zoals altijd met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Kiva, jouw moment komt uit het boekenkatern van de Volkskrant. Daarin stond dit weekend de aankondiging dat ze gaan stoppen met het geven van sterren bij de recensies. Ja, letterlijk stond er ook. Hoera, geen ster meer bij boekrecensies in de Volkskrant. Stond in de Volkskrant. dat vond ik goed nieuws. Want ik vond het... Het was altijd een beetje dubbel over die sterren en dat soort manieren van waarderen. Omdat aan de ene kant, ja, je kunt boeken niet op die manier beoordelen. Alsof er hele objectieve criteria zijn op basis waarvan je cijfers kunt geven. Dus ik vond het altijd al raar. Tegelijkertijd, als er dan ergens 2 sterren bij stonden, dacht ik toch... Ja, ga ik toch dat boek maar niet doen. Ja. Dus het had wel invloed. Ik ben blij dat ze weg zijn. Ja, uit het betoog even van Volkskrant boekenchef Wilma de Rek. Sterren reduceren recensies tot een kil rapportcijfer. En dat is niet alleen jammer voor de nuance. Het heeft ook iets aanmatigends. Een recensie is niet meer en niet minder dan de zo goed mogelijk onderbouwde mening van een geoefende lezer waar andere meningen tegenover kunnen staan. Ja, dat sowieso. Dat, is, ja. dat geldt sowieso voor een recensie natuurlijk. Ja, dat dat ja. een goed geïnformeerde... Ja, maar ook altijd subjectief. Ja. Ja. ja. Grappig is dat... Trouw, dat in de rest van de krant de andere recensies nog wel gewoon sterren krijgen. Oh ja? Ja, hebben we ook even naar gevraagd trouwens, zie ik. We hebben gebeld met Wilma de Rek, de chef boeken dus. Ze heeft nog geprobeerd haar collega's bij film en muziek ook te overtuigen, maar die willen er niet aan, lees ik hier. Dus ze heeft wel een poging gewaagd. Ja, maar die zijn nog niet zo ver. Ja. Maar dus de chef van die boekenredactie heeft dus jaren moeten ploeteren om dat in haar eigen katern voor elkaar te krijgen. Ja. Ook interessant. Ja. Marta, sterren, bij lekker ook, toch? Nou ja, je had het net over die andere categorieën. Er is volgens mij een gigantische categorie bijgekomen. En dat is die van de Netflix- en streamer-series. Dus dat zijn er zo eindeloos veel, dat je toch elke keer wel even kijkt hoeveel sterren. Oh, het zijn er 2. Nou, dan laat ik die even links liggen. Want er zijn er nog zat die ik ook moet kijken of wil kijken. Dus het is wel een hele snelle, makkelijke manier natuurlijk om een oordeel te vellen. Ja. En tegelijkertijd ben ik het natuurlijk helemaal eens met Wilma de Rek. Want het doet ontzettend de schrijver of de maker of de creatieve geest tekort om het slechts in een ster uit te drukken. En het kan zijn dat een boek bijvoorbeeld NRC werkt met ballen. Een paar 4 ballen heeft in NRC, maar er maar 2 sterren heeft in de Volkskrant. Wat moet je dan, hè? En dan? Ja, dan zit je echt in, dan heb je een groot probleem. Dan moet je toch zelf lezen, vrees ik. Ja, precies. Ja. Pieter, jij hebt wel eens een boek geschreven, is ook wel eens gerecenseerd. 3 sterren of ballen, wat was het? Welke krant had je gerecenseerd? Ja, dat waren ballen, inderdaad. Dat waren ballen, was NRC. Ja. Jij bent sowieso tegen, dan neem ik aan. Is te weinig, natuurlijk. Toch? 3 ballen voor je boek? Tuurlijk. Maar weet je, als je 3 krijgt, dan is de vraag waarom niet 4. En als je de 4 krijgt, is de vraag waarom niet 5. En dat komt natuurlijk omdat het direct raakt aan je eigen onzekerheden. Van wat had er dan beter gekund? Wat had het dan gemoeten? Maar eigenlijk slaat dat natuurlijk ook allemaal nergens op. Want je hebt eigenlijk voor een fatsoenlijk boek heb je maar 3 treetjes om te beoordelen. 3, 4 of 5. Ja, dat is wel een hele grove maas om een genuanceerde mededeling te brengen. En die genuanceerde mededeling staat in de tekst. En het aantal ballen, dat ja, vaak heeft het niet zo heel veel relatie met wat er in die tekst staat, vind ik. Was je het wel eens met de tekst van de recensie? Ja. Daar was je het wel mee eens? Ja, met die ballen ook wel, hoor. Ik bedoel, ik lig er niet zo van wakker. Maar er is iets vreemds aan de relatie tussen de tekst en het oordeel in ballen. Ja. Ja. Kiva, wat ik nu moeilijk vind is, wat moeten we hier nu mee? Want je zegt eigenlijk, ja, die nuance is juist heel erg belangrijk, maar die sterren zijn ook wel lekker. Wat is het eindoordeel? Toch maar al die sterren en ballen weg? En alleen de recensie lezen? Ja. Is dat jouw toekomstbeeld als het gaat om recensies? Mijn toekomstbeeld. Ik heb het gevoel dat we het meer gewicht geven nu dan het heeft voor mij. Maar, dat schrijf ik heel op mijn konto overigens, hoor. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, ik hou ze bij mij weg. Ik zag in diezelfde krant een artikeltje over een film, de nieuwe film van Johnny Depp. Ik las dat artikeltje, ging er. Hij speelt Lodewijk de 15e, kostuumdrama. Ik dacht, interessant. Toen stond daaronder een verwijzing naar een ander artikel, een recensie, waarin hij maar 2 sterren kreeg. Dacht ik toch? Ik weet niet of ik hem dan toch nog moet zien. Ja, dat, ik wil dat niet. Oké, weg met sterren, weg met ballen. Ja. Overal, wat jou betreft. Marta, voor jouw mediamoment gaan we naar een uitgebreid interview met Rob Wijnberg, die een boek schreef naar aanleiding van de 10-jarige verjaardag van zijn journalistiekplatform De Correspondent. Hij schreef het boek Voor Ieder Wat Waars over onze omgang met de waarheid. Waarom wil hij dit eruit lichten? Ja, ik volg De Correspondent al met heel veel interesse de 10 jaar dat ze bestaan. Natuurlijk een platform wat gebaseerd is op een constructieve houding, hè, ten opzichte van de wereld, en ook constructieve journalistiek wil bedrijven. Ik begon ongeveer in dezelfde tijd als hoofdredacteur van Tubantia. En toen ik begon, ben ik zo'n 100 gesprekken aangegaan. Met schooldirecteuren, met leraren, met directeuren van bedrijven, ziekenhuizen. Nou, noem ze maar op, ook wethouders. En de gemene deler was, ja, wij zijn heel blij met Tubantia, want het is het medium van deze streek. Maar jezus, wat zijn jullie negatief. En waarom hebben jullie geen oog voor onze intenties? Waarom leggen jullie niet vaker de context uit van de dingen? Waarom niet? En toen ben ik heel erg de discussie aan gaan zwengelen op de redactie. Van jongens, tuurlijk is er altijd een spanningsveld tussen de mensen waar je over schrijft. En wat zij al dan niet willen prijsgeven. Ik bedoel, dat is inherent onderdeel van de journalistiek. Maar zit er niet ook een kern van waarheid in? Dus toen heb ik heel veel discussie gevoerd op de redactie. En toen was de eerste respons was altijd van, ja, we moeten alleen nog maar positief nieuws brengen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet over positief nieuws. Het gaat over een constructieve benadering. Dus kijk ook naar oplossingen. Leg vaker uit waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Kijk verder de toekomst in. Allemaal, kijk niet alleen naar de gedupeerden van beleid, maar kijk ook naar mensen die daar op een inspirerende wijze mee om zijn gegaan. Mm-hmm. Kijk naar de koppen, kijk naar de quotes. Ik bedoel, je kunt een heleboel dingen doen om mensen niet helemaal uitgezakt en depressief de krant te laten lezen, maar ook te denken van oké, het is beroerd, maar hè, er is ook nog iets van licht aan het eind van de tunnel. Ja, werd er te sec verslag gedaan dan van wat er gebeurde? Nou, wat ik merkte was toch een soort, en hij zegt daar zelf over van, hè, als het gaat om wat zou een goede houding van journalisten moeten zijn, is kritisch en niet cynisch. Hè, je moet natuurlijk altijd met een bazaal vertrouwen in de ander, tot het tegendeel is bewezen, iemand tegemoet treden. En dat vind, ja, dat was ook heel erg mijn overtuiging. Maar je merkt toch wel dat bij, niet bij iedereen hoor, maar bij veel mensen die lang in het vak zitten, dat ze ook teleurgesteld zijn geraakt. Of dat ze ook, en dat cynisme er toch wel heel erg is. Het is een soort gestold wantrouwen geworden of zo. Mm-hmm. Niet overal hoor, ik wil niet generaliseren. Maar ik merkte op mijn redactie wel dat ik dacht van ja, maar jongens, de hele basale houding moet toch open zijn? Open en onderzoekend. En dat zag ik lang niet altijd meer terug. Nee, ik zie Kiva hardvochtig ja knikken. Jij bent helemaal mee eens? Ja. Ik merk ook dat ik zelf als nieuwsconsument dat me tegen is gaan staan, dat cynisme. Dat voortdurend alles benaderen als zwart-wit, goed, fout. Terwijl de meeste dingen in het leven, en dus ook bij politici, bij bestuurders, bij bedrijven, bij allerlei maatschappelijke constellaties, die zijn ingewikkeld, genuanceerd. En ik snap dat je niet altijd overal heel erg het grijs kunt opzoeken. Maar ik wil wel graag iets meer grijs. Ik vind journalistiek die mij probeert te laten begrijpen eigenlijk interessanter dan journalistiek waarin ik voortdurend geconfronteerd word met een strijd en winnaars en verliezers. Ja, helemaal eens. Maar ik denk dat precies het verschil ligt op kritisch, maar niet cynisch. Natuurlijk moet je kritisch zijn. Dat is een hele goede basishouding. Maar cynisme brengt je helemaal nergens natuurlijk. En daarom ben ik gewoon heel erg blij dat de Correspondent 10 jaar is. En dat ze hun 10-jarig jubileum vieren. Mm-hmm. En dat het niet, dat het niet gesneuveld is in goede bedoelingen. Ja, ja. Het voelt ook. Er zijn wel iets minder abonnees. Ben ik dan meteen te cynisch. Ja. He, ze wilden een Amerikaanse tak opzetten. Dat is ook niet gelukt. Nee, klopt. Dus het is moeilijk. Het is weer barstig. Zo simpel is het. Maar daarom wil ik het toch hier nog een keer op tafel leggen. Het is gewoon heel belangrijk dat ze er zijn. En dat er een ander soort, een andere vorm van journalistiek bedreven wordt. Die mij in ieder geval erg aanspreekt. Ja. Deel jij dat ook, Pieter? Ja, ik ben het wel helemaal mee eens dat je niet cynisch moet zijn. Ik zit na te denken over de verhouding met mijn eigen vak. Ik schrijf geschiedenisboeken op een wetenschappelijke manier. En ik zie heel vaak dingen fout gaan die ik onderzoek. Er zitten heel veel conflicten in die geschiedenis, ongelukken, schandalen, et cetera. Maar heel vaak als je inzoomt op die mensen, dan zie je wel hele goede bedoelingen. Mm-hmm. Alleen, ze botsen op elkaar. Of ze hebben te maken met waarden die niet bij elkaar te brengen zijn. Dus eigenlijk, we stumperen een beetje door het leven heen. En dat is geen cynisme. Daar kunnen we ook een beetje empathisch naar kijken. We doen allemaal ons best, maar het lukt eigenlijk niet zoals we het zouden willen. En het is een iets warmere benadering dan zeggen, het zijn kwaadwillenden, het zijn minkukkels. Ja, dat wantrouwen, als media voortdurend wantrouwen etaleert, dan is het ook niet zo gek dat je in de samenleving heel veel mensen krijgt die datzelfde wantrouwen naar alles toe, ook naar jou toe. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar mainstream media nu mee te maken krijgt. Is dat er grote groepen in samenleving, of groeiende groepen in de samenleving zijn, die de media zelf zo benaderen met dat wantrouwen. Dat voed je zelf door voortdurend bij elke vraag die je stelt, die cynische ondertoon mee te nemen en dat wantrouwen van het zal wel niet deugen. En het is een negatieve spiraal. Precies. Want ook bestuurders denken, ja, verdomme, ik moet hier tegen weren en wapenen, zo ontstaat een soort angstachtig om te kunnen reageren. En dat is eigenlijk dat beschrijft hij ook in zijn boek. Ik heb het nog niet gelezen overigens, het is net uit. Maar dat een mechanisme is wat we misschien toch moeten doorbreken op een of andere manier. Ja, en jij zei ook een parallel met Goed Nieuws Vandaag, een programma van SBS. Nou, het is er nog niet, het programma. Vanaf 1 oktober, geloof ik. Dat kon ook al gelijk rekenen op een hoop kritiek, merkte ik toen het gepresenteerd werd. Ik heb het ook nog niet gezien, maar ik vind de intentie, gewoon kijken van wat kunnen we uitleggen, wat kunnen we duiden, vind ik een hele goede. Waar interessante oplossingen bedacht. Ja. Zit het dan met name ook, want dat duiden is interessant. Journalisten die leggen het nieuws vaak in een bedje van van duiding. Belangrijk om het misschien in het verleden, perspectief van het verleden te plaatsen bijvoorbeeld, of juist van de toekomst. Zit het hem daar ook niet in? Dat je de interpretatie van de journalist ook vaak een aanname is die niet altijd gegrond is, zal ik maar zeggen? Nou, mag ik? Mm-hmm. Nou, dat is het niet alleen hoor. Laten we eens een heel praktisch voorbeeld nemen. Windmolens in een gemeente. Dat moet overal. We hebben een opgave. Die ligt er gewoon. Hè? Dus dat moet gebeuren. Dan kan je als journalist aan de zijlijn staan en alle conflicten beschrijven die er echt in elke gemeente zijn. Want niemand wil de windmolens en die gemeente heeft toch die opdracht. Daar kun je het bij houden. Maar je kunt ook kijken van oké, waar is het wel gelukt? Waarom ligt het over de grens in Duitsland wel? Wat is er gebeurd in die gemeenschap waardoor ze er toch uitgekomen zijn? Dan bied je een heel ander perspectief op een kwestie die ons toch allemaal raakt. Ja, dus kan op heel veel verschillende manieren kun je constructieve journalistiek plegen. Zeg ik dat zo goed? Is het plegen? Bedrijven. Ja, bedrijven. Dank je wel daarvoor. Dan, wie tussen de demonstranten op de A12 loopt, kan allerlei mensen tegen het lijf lopen, maar niet per se uit alle beroepsgroepen. De A12, ja, mocht je een handtekening willen van Georgina Verbaan of Carice van Houten of een van die andere gasten van Extinction Rebellion, dit is je moment natuurlijk, hè. Ik zit hier ook echt liever niet. Maar ja, ik moet gewoon een geluid laten horen. Intern memo van Economische Zaken, waarin werd gezegd tegen ambtenaren, je mag natuurlijk demonstreren, maar niet op die A12 gaan zitten. Ja. Wel acteurs, geen ambtenaren. En hoe zit dat met journalisten? Bij NRC werd de vraag opgeworpen of er eigenlijk regels waren voor het deelnemen aan demonstraties door NRC-redacteuren. Kiva, wat denk jij? Of er over regels zijn of nou, regels nee, of moeten zijn? Goed, of dat een goed idee is? Dat vind ik wel een lastige. Want journalisten zijn ook gewoon burgers. Mm-hmm. Met opvattingen en een leven. Dus ja, ik vind eigenlijk dat ook journalisten moeten kunnen demonstreren als ze dat willen. Ik snap dat het lastig is. Mm-hmm. Als je, weet ik veel, voor de VARA werkt. Wat een links-progressieve club is. En je in je vrije tijd denkt, ik ga bij een, weet ik veel, bij een Forum voor Democratie demonstratie meedoen. Dat een klein beetje botst. Maar ja, ik huiver er wel voor om daar regels op te leggen. Marta? Nou, het zijn niet alleen burgers met opvattingen, het zijn ook burgers met grondrechten. En volgens mij mag je gewoon demonstreren, ook als je journalist bent. Dus ik denk dat dat het eerste punt is om vast te stellen. Ja, dat schrijft de ombudsman van NRC ook, dat klopt. Ja. NRC zegt ook, het is een grondrecht, dus dat kunnen we je niet verbieden. Nee, en dan is de volgende vraag, is het wenselijk? Ja. Nou, dan, als je hem dan iets breder trekt, dan zou je kunnen zeggen, ja, er zijn allerlei voorkeuren van journalisten voor een politieke partij, voor een sportclub, voor je opvatting over hoe je je kinderen moet opvoeden. Dus waar houdt dat op, hè? Mm-hmm. Dus een journalist is dus per definitie natuurlijk nooit objectief. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, nou ja, je moet je ook kunnen uitspreken over het klimaat. Dan is de volgende vraag, mag je ook burgerlijk ongehoorzaam zijn of iets tegen de wet doen door ergens rond te lopen? En dan zou ik als hoofdredacteur zeggen, nou, dat misschien beter niet. Nee, want? Nou ja, omdat je als journalist wat dat betreft, ja, het is een interessante discussie, hè, ook als het gaat over constructieve journalistiek, maar sta je aan de zijlijn en doe je verslag van wat je ziet, waarbij je probeert zo objectief mogelijk beeld te schetsen, mm-hmm. zo onafhankelijk mogelijk beeld, of ben je er echt onderdeel van en sta je er middenin? Ja. En als je dat doet, is ook goed, maar dan moet je dat wel heel expliciet maken. Dan moet je wel heel erg transparant maken waar je staat. Ja. Ja, ik denk ook dat het uitmaakt wie en wat. Dus dat het ook heel genuanceerd is. Welke journalist op welk moment? Wat doet die journalist in het dagelijks leven? Ik ben van Palestijnse komaf. Ik heb van mezelf geen beroepspalestijn gemaakt. Dus ik maak wel programma's over het Midden-Oosten. Maar mm-hmm. op het moment dat het heel erg over die Palestijns-Israëlische kwestie gaat, dan doe ik vaak niet mee. Omdat ik dan denk, ja, ik snap dat als ik iets zeg, dat je dat altijd in het licht zult zien van mijn persoonlijke achtergrond. Ja. En ik weet niet of dat wat ik te zeggen heb baat heeft bij die achtergrond. Dus hou ik me daar dan zelf op de vlakte. Dus dan kies ik er zelf voor om niet als journalist heel erg aanwezig te zijn of heel erg actief te zijn in dat beroep op dat vlak waar ik persoonlijk een Dus dat is jouw eigen afweging? Ja. Maar stel je voor dat je hoofdredacteur of je einddirecteur zou zeggen, nou, we hebben eigenlijk liever niet dat je dat doet, of we zien daar toch een probleem. Hoe zou je dat dan ervaren? Ja, ik denk dat ik dat dan wel weer lastig zou vinden. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat... Het moet wel een persoonlijke afweging blijven, bedoel je? Omdat het een grondrecht is, is het natuurlijk ook is er ook wel lastig om daar als werkgever mee te gaan bemoeien. Tegelijkertijd, we hadden het er net over, het wantrouwen is groot. Ook richting de media worden wel eens beticht van vooringenomenheid, gezien als links. Zou je dan niet gewoon met elkaar moeten besluiten, doen we gewoon helemaal niet. We doen nooit mee aan een demonstratie, we tekenen nooit een petitie. We laten nooit weten op welke politieke partij we stemmen. Gewoon zo'n harde lijn, zal ik maar zeggen. Nou, die lijn die legt NRC volgens mij ook wel. Hè? Dat je niet mee kan doen aan campagnes. Dat je niet aan politieke campagnes bijvoorbeeld. Hè? Dus dat er zit natuurlijk wel een grens aan. Maar ik denk misschien dat de oplossing veel meer ligt in het transparant maken ervan. Dus laten zien waar je voor staat. En dan kan je als lezer of als volger beoordelen wat je van die opvatting vindt of niet. Ja, Het lijkt me nog best wel ingewikkeld. Stel, je wilt meedemonstreren, je hebt echt hart voor de zaak. Ben je dan nog in staat om ook als er kritiek ontstaat, om die in diezelfde mate, zal ik maar zeggen, te verwerken als dat je er van een afstand naar kijkt, Kiva? Wat denk jij? Ik denk ja, dat lastig is. Voor mij zou dat lastig zijn. Vandaar ook dat ik keuzes maak in waar werk ik, waar verricht ik journalistiek werk en waar niet. En waarover wel en waarover niet. Dus ik denk dat het lastig is om over dat onderwerp te schrijven. Ja. Als je zelf heel erg actief bent als activist. Ja. En daarin ook mee te nemen op het moment dat er zaken zijn die kritiek behoeven. Ja. En in hoeverre denken jullie, straalt het af op je merk, ook als je er zelf niet staat? Stel dat er een aantal journalisten staan van andere omroepen, ik noem maar wat, VPRO, BNNVARA. Dat zijn journalisten van de NPO. Dat zien mensen. Dan kan de kritiek ook op mij komen. Ik ben ook medewerker van de NPO. Ja, jullie doen allemaal mee aan dat soort dingen. Dat straalt dan ook af op de rest. Zou dat een risico kunnen zijn of zien jullie dat helemaal niet? Blijft dat gewoon een individuele keuze en moeten andere mensen maar snappen dat dat allemaal verschillende mensen zijn die op verschillende omroepen werken? Alles bij de publieke omroep is natuurlijk ingewikkeld, want we hebben verschillende omroepverenigingen die allemaal een eigen signatuur hebben. In het kader daarvan zou je kunnen zeggen, als je voor een linkse club werkt, dan is het niet erg als je links demonstreert. En als je voor een rechtse club werkt, rechts demonstreert. Het publiek ziet alles weer als één grote maar dat hoop. Bedoel ik heb het nu ook over het publiek, want daar doen we dit toch ook voor? Ja, maar je kunt dus als titel, dus dit is een interessante discussie natuurlijk. We komen er misschien ook niet helemaal uit, maar als je titel of als hoofdredacteur of je bent verantwoordelijk voor een merk, dan je kunt natuurlijk nooit instaan voor de 100 mensen die voor je werken en alle opvattingen die ze hebben en alles wat ze in hun privéleven doen. Hè? Ja. Dus dat, maar je kunt wel een aantal afspraken maken over, als je wil actie voeren, dan misschien niet de verslaggeving doen. Of in ieder geval transparant maken vanuit welk perspectief je dat doet. Ja. Dat is natuurlijk. Journalistiek is ook geen solo werk. Je doet het altijd met elkaar. En er is altijd eindredactie en hoofdredactie die bij individuele collega's, daarin moet natuurlijk inderdaad transparantie zijn, kunnen toetsen van doe jij je werk nog zoals het hoort. Ja, transparantie is hier volgens mij toch het woord. Lijkt mij. Ja, van belang. Dan iets wat in ieder geval twee mensen hier in de studio aangaat. Want wij zijn medewerkers van de NPO. Daar gaat hij weer, Kiva, jij en ik. Wat? Medewerkers namelijk in de audiovisuele media moeten vanaf begin volgend jaar een online cursus volgen en voltooien om het grensoverschrijdend gedrag in de sector tegen te gaan. Dit valt onder het Mediapact Respectvol Samenwerken. Een samenwerkingsverband van onder andere RTL, Talpa Network, de NPO, mediabedrijven EMG, NIP en de Nederlandse contentproducenten, om volledig te zijn. Goed idee, Kiva? Ik vond het wel interessant dat een kwestie die gaat over intermenselijk contact en intermenselijk handelen, en dat levert soms strubbeling op, zo blijkt, dat we dat gaan aanpakken via een online cursus. Vind ik leuk, dat vind ik interessant. Dat is de tijd waar we kennelijk in leven, dat we iets wat gaat over waar mensen met elkaar moeten zien te leven en te werken, dat de oplossing daarvan zit in een technologische in een technologisch gereedschap. Ja, tegelijkertijd, hoeveel mensen werken er wel niet alleen bij de NPO al? Ja, dus ik snap ook wel dat we het op die manier moeten doen, omdat het anders niet te doen is. Maar dat was het eerste wat meteen in mij opkwam toen ik dat bericht zag. En verder denk ik dat het wel, die zagen we wel aankomen, toch? Dat er iets dergelijks zou komen. Ja, het is het eerste inderdaad wat nu gaat gebeuren, hè, naar aanleiding van dat Mediapact Respectvol Samenwerken. Marta, zie jij hel in zo'n online cursus? Nou, ik denk dat alles wat helpt is goed natuurlijk. En ik denk ook dat het zou kunnen helpen om het klinkt wat abstract, maar een gemeenschappelijk idioom te ontwikkelen. Want je moet toch inderdaad in het interpersoonlijke bespreken. Wat vind je, waar is het grensoverschrijdend? Waar zijn het omgangsnormen? Waar kom je er gewoon samen uit? En waar is het echt over de grens? En als je dat met zo'n één groot platform waar iedereen dezelfde taal bezigt, dan creëer je misschien wel iets waardoor je die discussie makkelijker voert. Ja, we hebben het hier natuurlijk nu over een cursus waarvan we nog niet weten hoe die eruit ziet. Maar Kiva, als het aan jou ligt, als we het nou goed willen doen, wat moet er dan op zijn minst in zitten? Is dat inderdaad verwoord voor ons wat voor jou valt onder grensoverschrijdend gedrag? Om eens te kijken hoe dat voor iedereen. Dat is voor iedereen anders, denk ik. Ja, dat lijkt me wel interessant. Om tot zo'n gedeeld idioom te komen. Ik ben wel benieuwd wat dat dan precies is. Want voor de een wat voor de een grensoverschrijdend is, is voor de ander helemaal, is het dat helemaal niet. Ik bedoel, er zijn wel basale dingen. Maar dan nog zou ik wel benieuwd zijn naar wat dat, hoe dat dan precies werkt. Ik merk ook, je zit meteen aan jezelf te denken. Aan allerlei constellaties waarin je zelf werkt. En ik werk voor verschillende programma's met verschillende teams. Maar een hele verschillende sfeer. Bij het ene team is een hele andere sfeer dan in het andere team. Dus ik kan me voorstellen dat ik met het ene team dat de omgang wat ruiger is dan met die anderen, omdat we elkaar langer kennen en veel met elkaar hebben meegemaakt. Mm. Dus ik zit dan meteen te denken, oh ja, wat zou dat dan voor dat team betekenen? Wat zou dat dan voor de samenwerking in dat team betekenen? Ja, Marta? Nou, ik denk wel dat iedereen heel erg zoekende is op dit moment. En ook bijvoorbeeld leidinggevende en chefs van, hoe faciliteer je dit gesprek nou? En hoe zorgen we nou dat we niet in een soort, kramp komen? Dat we niet meer goed met elkaar kunnen werken. En ik denk dat het in dat opzicht heel fijn is als het een instrument biedt om dat gesprek gewoon met elkaar te voeren. Maar hoe kan zo'n online cursus dan zijn instrument bieden? Vraag ik me af. Ik heb wel eens vaker e-learning, zoals ze heten, gedaan. Maar dan ging het over computerveiligheid bijvoorbeeld. Ja. En dan kon je gewoon leren hoe je het beste een sterk wachtwoord aan kan maken, om maar even wat te noemen. Ja, maar misschien in handvat te geven in hoe je dit gesprek voert met elkaar. Dat is natuurlijk wel. Daar zijn we algemeenheden voor te verzinnen. Van hoe je het gesprek aangaat, hoe je het organiseert met elkaar binnen een team. Dat je zorgt dat dergelijke kwesties een vast onderdeel zijn van, weet ik veel, de wekelijkse of de maandelijkse overlegcultuur die je hebt. Moet je hem verplichten, ook de cursus? Met consequenties als je hem niet doet? Dat bijvoorbeeld dat het dan terugkomt in je functioneringsgesprek, maar even wat te noemen. Je kijkt heel moeilijk nu. Dan hoor je niks van op de radio. Maar wat vind je zelf? Wat vind je er zelf van, Roos? Vind jij dat het moet? Ik vind dingen moeten altijd heel ingewikkeld. Maar er zit in de aard, denk ik, van de journalist. Hè? Je moet geen dingen opleggen. Ja, het moet wel vanuit jezelf komen. Tegelijkertijd, als niemand hem maakt, dan kom je er ook niet. Maar als je een cultuur wil veranderen, en dat is volgens mij de opzet, dan moet je zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat natuurlijk doen. Zodat je dat inderdaad met z'n allen doet en niet de welwillende alleen. Maar ja, verplicht je hem dan? Dat degene die het allemaal maar onzin vindt, heel vaak juist degene is die over andere persoons grenzen heen gaat. Dus journalisten hebben trouwens wel de neiging met dit soort dingen om volgens mij even helemaal saal te denken. Spreek ik even meteen voor de hele beroepsgroep. Dat dit, zo'n e-learning hebben we geen tijd voor, joh. Ik ben met andere dingen bezig. Ik moet mijn stuk nog aftikken. Ik moet nog een heel interview uitwerken. Ik moet me nog inlezen. Het kost ook heel veel tijd. Ja. En zoveel tijd hebben we vaak niet. Nou, misschien is dat de allerbeste tip. Zorg dat hij heel kort is, die cursus. Hou hem kort. Ja. Zorg ervoor dat collega's er tijd voor hebben. Verleid collega's om hem te maken. Geef extra geld, boekenbonnen. Betaal ons ervoor. Ja, dat is een heel erg goed idee. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid bij dit mediaforum. Het is namelijk alweer 10:30. Marta Riemsma en Kiva Alush. NPO Radio 1. Het is dus hoog tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vanmorgen van Michel Koenen. Iran en de VS gaan vandaag gevangenen uitwisselen, zegt Teheran. Beide landen gaan 5 gevangenen vrijlaten. Dat gaat gebeuren in Qatar. Daar zijn ook al miljarden dollars die Amerika had laten bevriezen. En nu de gevangenenruil doorgaat, geeft Amerika het geld weer vrij aan Iran. Bij Russische raketaanvallen in het zuidoosten van Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen. Volgens de gouverneur van Gerson zijn het een man van 72 en een bejaarde vrouw. 3 anderen raakten gewond. Na wekenlange onderhandelingen heeft het Rode Kruis een konvooi met hulpgoederen afgeleverd in Nagorno-Karabakh. Het is een Armeense enclave in Azerbeidzjan die al 9 maanden door Azerbeidzjan wordt geblokkeerd. En sinds een half uur kunnen mensen weer stapbudget aanvragen voor het volgen van een cursus. Om te voorkomen dat er weer allerlei snoepreisjes of cursussen van slechte kwaliteit worden gedaan, zijn de regels strenger geworden. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, hoe is het nu op de weg? Ja, er staat nog een file of 10. De meeste vertraging, die noem ik nu op de files met de meeste vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. 4 kilometer file tussen Bunnik en Houten. Het geeft 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. De A15 Europoort richting Rotterdam. Een kwartiertje erbij tussen Rozenburg en Hoogvliet. 9 kilometer file. 9 kilometer file staat ook op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. En de vertraging is daar ook een kwartier. Tot 11:30. Roos Abelman. Wat willen we dat onze kinderen leren op school als ze hun basis- en middelbare school hebben afgerond? Die vraag stel ik zo in onze serie Denkend aan Holland aan Pieter Slaman, onderwijshistoricus. Inmiddels ook aangeschoven is Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Om te beginnen, jij wil meteen even een proefje met ons en de luisteraars doen, toch? Lekker proefondervindelijke radio. Barst los. Nou, volgens mij is de stoel het minst gewaardeerde object waar we iedere dag gebruik van maken. Dus misschien kunnen mensen even hun ogen dicht doen, ook thuis, en zich afvragen op welke stoel zit ik eigenlijk. En dan zul je zien dat misschien wel de helft van de luisteraars eigenlijk geen idee heeft. Bart, sorry, Pieter, doe je oog even dicht? Ja, dankjewel. Kun jij omschrijven op wat voor stoel je nu zit? Ik zit op een bureaustoel op wieltjes met 6 poten, een ring om mijn voeten op te zetten en een knop om omhoog en lager te doen en hij kan draaien. Is die geslaagd, Bart? Ja, het zijn 5 poten, maar dat vergeef ik hem. Ja. Dan moet ik ook wel zeggen, als je hier de studio binnenkomt, ben je ook wel even bezig vaak met die stoel. Ja. En je wordt er ook even bij geholpen, omdat het niet helemaal duidelijk is wie nou omhoog en naar beneden gaat. Dus je krijgt ook wel echt even de mogelijkheid om goed tot je te nemen. Ja. Maar dat doen we dus normaal gesproken helemaal niet zo. Nee, te weinig misschien. En volgens mij is het heel hoog tijd om daar verandering in te brengen. Ja. Jullie hebben in het Centraal Museum vanaf volgende week een tentoonstelling over stoelen. Hoe komt het nou, denk je, dat de stoel in het dagelijks gebruik maar zelden onze aandacht krijgt? Wat is dat? Nou, misschien is hij bijna te dienstbaar. Het is bijna als je beste vriend. Of zoals je hem ook kan zien, als een soort sokkel voor de persoon die erop zit. Of als vijand, als die echt heel verschrikkelijk zit en je moet er lang op zitten. Ja, een van onze beroemdste stoelen die wij hebben is natuurlijk van Rietveld. En die komt uit Utrecht, dus daar hebben we nogal wat varianten op. Ja, ziet er mooi uit, zit voor geen meter. Precies, en die had niet voor niks de beroemde uitspraak. Zitten is een werkwoord. Dat was zeker niet bedoeld om achteruit te leunen. Straks gaan we hier nog langer over praten. En geven we de stoel alle aandacht die hij of zij verdient. Eerst zoeken we contact met onze collega van de buitendienst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En dat is vandaag Marielle Beers. Marielle, goedemorgen, ben je daar? Ja, natuurlijk ben ik daar. Tenminste, natuurlijk, dat zeg ik nu wel zo. Maar het is niet altijd even vanzelfsprekend dat het ook lukt, hè, met die moderne verbindingen. En zeker. Hoe dat vroeger ging, dat was helemaal... Ik weet niet of jij je de reportofoon nog kunt herinneren. Nee. Zo'n apparaat waarmee je dan op pad ging. En dan had je ook nog 2 boodschappentassen met haspels. En dan moest je maar hopen dat er iemand ergens een telefoon, liever nog een faxlijn had, waar je dan iets uit moest trekken en jouw kabeltje in moest leggen. En dan had je, als het goed is, verbinding met Hilversum. Nou, tegenwoordig is dat veel makkelijker, want wij werken nu met een app op de mobiele telefoon. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen, is op een knopje te drukken. En dan, hop, sta ik hier ergens in Nederland en jij zit in Hilversum. En de rest van het land luistert mee. Hoe simpel kan het leven zijn? Pieter Slaman, onze gast van vandaag, onze spraakmaker. Want dit heeft ook wel een beetje met jullie, met uw vraag te maken. Want die techniek, ja, die maakt het ons leven makkelijk, maar die kan het ook wel eens wat lastiger maken. Ja, absoluut. Ik was een tijdje geleden in een winkel en daar kon ik niet binnen. En de medewerker van de winkel zei dat het kwam omdat de internetverbinding eruit lag. Dus het eerste wat ik dacht was, gaat binnen dan via internet? En later hoorde ik dat er een Russisch schip op de Noordzee bezig was om in kaart te brengen waar onze verbindingslijnen op de bodem van de zee liggen. Hè? Ook onze internetkabels. Nou, dat doen ze vast niet om ons een handje te helpen. Er zitten vast kwade bedoelingen achter. Wat nu als iemand er op wat voor manier dan ook in slaagt om onze verbindingen plat te leggen? Laat ik het dan alleen bij internet houden. En we kunnen allemaal niet meer betalen. We kunnen niet meer communiceren met de overheid. We kunnen moeilijk communiceren met elkaar. Gaan we dan ruilhandel plegen bij de supermarkt? Moet dan de Albert Heijn, waar 10.000 mensen afhankelijk van zijn, onze gouden ringen gaan aannemen of zo? Wat gaan we dan doen? Of gaan we ouderwets plunderen? Ja, eigenlijk wilt u dus weten, is er een plan B? Als wij lijden in Nederland onder, daar is namelijk een term voor, dat heet digitale ontwrichting. Dus dat betekent dat het bijvoorbeeld het internet het niet meer doet. En laat nou toevallig in 2019 de Wetenschappelijke Raad voor het Regeer... De WRR, Corine Prins, ja. Voorzitter. De WRR, inderdaad. Ja. Corine Prins is daar de voorzitter van. En die is ook nog hoogleraar recht en informatisering aan Tilburg, hier aan de universiteit. Laat die daar een rapport over hebben geschreven. Want is er een plan B als alles met het internet misgaat in ons land? Nou, er wordt zeker gewerkt aan een plan B. Maar bijvoorbeeld de overheid bestaat natuurlijk uit talloze verschillende instanties. Hè? De uitvoeringsinstanties, het UWV, maar ook de verschillende ministeries. Dus een plan B is er niet. Maar een plan B staat in feite voor, heb je nagedacht als alles plat gaat, of je dan een alternatief hebt? Is dat een digitaal alternatief, bijvoorbeeld afgeschakeld van het internet, een eigenstandige applicatie? Is dat gewoon de ouderwetse papieren variant of mensen met handjes? Kortom, organisaties, de overheid, financiële instellingen hebben inderdaad na te denken over een plan B en wat dat dan is. En dat is best wel ingewikkeld. Ja, want doen ze dat ook? Want u heeft in 2019 al gezegd, nou, eigenlijk moet er meer gebeuren. Ja, we hebben gezegd, er moet A een plan B zijn. Hè. Dus denk na over wat de backup versie is. En het hoeft niet alleen een digitale variant te zijn. Maar ook, er wordt flink geïnvesteerd in veiligheid op de voorkant. Security, cybersecurity. Maar als de digitale brand uitbreekt en ik bel spreekwoordelijk 112... wie neemt er dan op? Kortom, wie is de digitale brandweer? Dus het is cruciaal dat je als organisatie niet alleen nadenkt over een plan B, maar ook over hoe bestrijden we die brand. Wie is de brandweer? Wie mag daar binnentreden in dat digitale systeem om de brand te blussen? Nou zegt u heel leuk, de digitale brandweer, die bel je. Maar hoe bel je als je telefoon het niet doet? Omdat er bijvoorbeeld een storing is, wat wij ook wel eens meemaken op het werk. Ja, klopt. Kijk, in de organisatie zelf is er natuurlijk zoiets als de digitale brandweer. Dus eigenlijk moet jij weten op welke verdieping moet ik zijn om naar de IT-afdeling toe te lopen om te vragen hoe het nu verder moet, wat moet er gebeuren. Maar de overheid moet organisaties natuurlijk aan de voorkant geïnformeerd hebben over wat te doen bijvoorbeeld. Dus het hoeft niet alleen afhankelijk te zijn van die digitale communicatiemiddelen. Maar als je er heel goed over na gaat denken, ik zeg wel eens, burgers zijn een onderdeel van plan B. Dus probeer iets van een beetje geld, cashgeld in huis te hebben. Want op het moment dat het pinnen niet meer doet, kan ik geen melk, water of brood in de winkel kopen. Dus probeer iets van cashgeld in huis te hebben. Maak een printje van je medicijngebruik. Dat op het moment dat het in het ziekenhuis ook digitaal plat gaat, dat op zijn minst je met dat papiertje naar het ziekenhuis kunt gaan en laten zien, ik heb deze medicatie. Sowieso is het misschien wel handig om een printje te hebben van meerdere dingen. Want alles zit tegenwoordig in onze telefoon. En alleen al als je telefoon kwijt bent, dan ben je ook gewoon de helft van je agenda kwijt. Je telefoonnummers, je afspraken. Ja, ik heb nog altijd een klassiek ouderwets adresboekje. Dat klopt, maar probeer er maar eens over na te denken hoe het is zonder de digitale wereld. En ik zeg altijd, probeer dan in ieder geval voor jezelf vast te stellen, wat wil ik gewoon op papier hebben, wat wil ik aan persoonlijke contacten hebben. Kortom, voor welke dingen wil ik niet afhankelijk zijn, 100% afhankelijk zijn van de digitale variant. En dat betekent dat de overheid moet gewoon hard werken aan dat plan B, bedrijven moeten werken aan plan B, maar wij zelf als burgers moeten daar ook over nadenken. Ja, wij zijn een onderdeel van de samenleving. Hè. Wij worden geraakt door digitalisering, wij zijn afhankelijk van digitalisering. Het voorbeeld van, inderdaad, is er dan nog geld beschikbaar als de PIN er niet meer is? Dus het is het samenwerken aan dat plan B. Maar wat ik dus ook wil meegeven is, plan B hou je niet eindeloos voor. Er moet ook absoluut een brand bestrijd worden. Nou, Pieter Slaman, ik hoop, want we gaan het zo al hebben met u over onderwijs. Laat die kinderen dan ook nog leren hoe ze moeten schrijven in een notitieboekje. Dat wilde ik ook zeggen. Dankjewel, Marielle. Ja, en interessant ook. Heb jij nog een aardige hoeveelheid cashgeld in huis liggen? Vond ik wel een goede tip. Ja, ik ga dat niet zeggen op de radio. Nee. Ik heb er wel over nagedacht. Ja. Het valt me wel op dat juist ontmoedigd wordt om cash geld te hebben. Het wordt moeilijker om contant te betalen op plekken. Er is ook beleid om de grotere biljetten uit de roulatie te nemen. Dus één deel van de overheid wil ons ontmoedigen en een ander deel zegt misschien handig als je het hebt. Vind ik een beetje moeilijke combinatie. Want je bent je eigen digitale brandweer. Ja. Toch? Ja. Bart, heb jij er rekening mee gehouden? Wat als alles wegvalt? Nee, ik heb net een heel lang to-do-lijstje gemaakt van allemaal dingen die ik waarschijnlijk moet gaan oppakken. Want Jij hebt even meegeschreven. Ja, want ik had hier niet zo over nagedacht. Het enige wat natuurlijk wel door mijn hoofd speelde is, ach, wat ben ik blij dat dan het museum gewoon open kan. Nee, wij doen gewoon de deuren open en dan kan iedereen gewoon nog komen. Ja. Maar dat is ook wel iets dieper. Het gaat natuurlijk ook in deze tijd over nog steeds fysieke dingen. Hè, ja. Dat het niet alleen maar online is. Ik vind dat een mooi bruggetje naar jouw onderwerp. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Want we hebben dus net geconstateerd dat de meeste mensen dus zelden aan een stoel denken, de stoel waar ze op zitten. Maar de mensen van het Centraal Museum in Utrecht hebben dat wel gedaan. En nogal serieus ook, want vanaf 23 september is in hun museum de tentoonstelling Stoel neemt stelling te zien. En artistiek directeur Bart Rutte zit hier dus nogmaals om daar met ons over te praten. Ja, een tentoonstelling over stoelen, een ja, iets wat nuttig is in het leven, in een serieus kunstmuseum. Hoe komen jullie daarbij? Nou, we hebben naast een kunstcollectie ook een hele beroemde designcollectie, met natuurlijk als grote icoon Rietveld, waar ik het net al over had. En wat het leuke is, als je praat met vormgevers, maar ook met architecten, dan is altijd de stoel toch wel hun meest uitdagende ontwerp. Het is iets wat mensen mateloos fascineert, omdat de ingrediënten eigenlijk heel overzichtelijk zijn. Je moet ergens op zitten, misschien iets voor je rug en een bepaalde hoogte. En dat geeft al zoveel varianten, dat straks in de tentoonstelling kun je dat ook ervaren. Er zijn er meer dan 100 ontwerpen van 100 verschillende mensen, die allemaal op een hele originele manier invulling geven aan dat simpele ontwerp. Het is een uitdaging voor velen. Ja, en gewoon simpelweg, omdat het zo overzichtelijk is, is het een uitdaging. Ja, en omdat er zoveel traditie in is. Het is natuurlijk een van de meest oude vormgegeven zaken die we hebben. Stoelen komen terug in heel de wereld op heel verschillende tijdslijnen van ontwikkelingen van cultuur. Mm-hmm. En het is met name dan in, denk ik ook, Europa en Amerika altijd een enorme uitdaging geweest. En wat wij hebben gedaan is sowieso onze conservator Nathalie Dubois, die heel lang en heel goed aan deze tentoonstelling gewerkt heeft, gekoppeld aan een vormgever zelf, aan Joost van Blijswijk, die weer met hele andere ogen ook naar productieprocessen, maakprocessen kijkt. Waardoor je een hele mooie mix krijgt van verschillende, nou ja, opvallende perspectieven die je kan loslaten op zo'n stoel. Ja. De een gaat uit zijn dak op de manier waarop het gemaakt is, en de ander gaat uit zijn dak omdat het zo'n mooie compositie is. Ja. Nou gaan jullie in de tentoonstelling niet alleen in op het uiterlijk van de stoel, hè, dat een mooie compositie is, maar ook op de betekenis, dus daarachter. Zo is er een stoel waar niemand op zit. Ja, er zijn wel sowieso alle collectiestukken. Daar mag überhaupt je eigenlijk niet op zitten. Want die mogen niet meer slijten. Dus er zijn nogal wat stoelen op een sokkel. Dat vonden we wel een beetje flauw. Hè, om iedereen er lopend en staand langs te laten. Dus we hebben wel van een aantal stoelen die in grotere oplagers zijn, ook exemplaren staan waar je wel op kan zitten. Yeah. Maar ja, er zijn best wel een aantal onfunctionele stoelen. Ik ben heel blij dat we bijvoorbeeld van MoMA samen met Jozef Kossuth Studio een heel conceptueel werk over de stoel hebben mogen lenen. En dat is alleen nog maar een reproductie van de stoel op de plek gemaakt waar die tentoonstelling zelf is. Dus het gaat echt van dat abstractieniveau tot stoelen waar bijvoorbeeld alleen vrouwen op mogen zitten. Oh ja, maar een stoel waar je niet op kan zitten, is dat nog wel een stoel? Ja, omdat de vorm zo iconisch is dat hij ook refereert aan iets. We hebben ook wat schilderijen, dan bijvoorbeeld prachtige schilderij van Gerard Richter, die ook allemaal toch, denk ik, die betekenis van een stoel op een hele bijzondere manier weten te omarmen. Want die symbolische betekenis van een stoel is natuurlijk immens. Ja? Zeker. Er zijn gezinnen nu nog die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met het overlijden van iemand die consequent die stoel van die persoon die er altijd op zat leeglaten. En dat is ook een heel oude traditie. Dus dan zie je al, ik had het in het begin ook even over die stoel als een soort sokkel voor de persoon die erop zit. Ja. Dat een persoonlijkheid heeft. Het is een object met enorm veel culturele waarde. Zeg dan ook de stoel waar je op zit heel veel over jou. Kijk, in dit geval zou ik zeggen niet, want dit is gewoon de stoel die mij gegeven is, zal ik maar zeggen, door de organisatie. Maar de stoel die ik thuis heb? Ik denk het wel, ja. Ik denk ook dat je daarin mensen hebt die bijvoorbeeld wat meer kiezen voor een misschien iets minder comfortabele, maar wel verschrikkelijk mooie stoel. En je hebt mensen die het niet uitmaakt. Nou, ik wil geen reclames noemen waar je dan ook met een afstandsbedieningje je voetjes omhoog kan doen. Maar dat zijn natuurlijk wanstaltige gedrochten in een huiskamer. Ja. En ja, daar kan je ook voor kiezen. Ja, nee, je raakt nu een persoonlijke discussie namelijk. Want wij zijn thuis op zoek naar nieuwe stoelen. En waar ik dus heel erg ga voor het design, het moet er mooi uitzien, zei mijn man, ja, maar dit gaat helemaal niet lekker zitten. Nee. Ik wil achterover kunnen leunen en comfortabel. Ik wil lang zitten en tafelen. Dus we zitten hier een beetje in een crisis. Ik had er even gehoopt uit te komen ook hier in dit gesprek. Maar ik weet niet of we zover komen. Nou ja, als je bij de tentoonstelling bent geweest, dan ben je er zeker uit. Want dan kun je gewoon elkaar een beetje wijzen op. Misschien moeten we meer dat model, meer dat model doen. Ja. Herken je dit, Pieter, of niet? Nou, ik sowieso de discussie of dat het een fijne stoel of een mooie stoel moet zijn, is juist een museum of een gebruiksvoorwerp. En waar ik ook nog benieuwd naar was, heeft de tentoonstelling ook aandacht voor de manieren waarop stoelen proberen of de makers van stoelen proberen om ons gedrag te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, je moet een actieve houding nemen of een passieve houding. We hebben liever niet dat je de nacht doorbrengt op ons openbare meubilair. Dus we maken het zo oncomfortabel mogelijk. Het moet voelen als een troon. Als je hierop zit, dan moet je je belangrijk voelen en een beetje waardig gedragen. Speelt daar zitten dingen in. Ik had net al even over een stoel waar alleen vrouwen op mogen zitten. Dat is van Anna Akkaert Jensen, een ontwerper uit Denemarken, die zich op een gegeven moment mateloos heeft geïrriteerd aan hoe mannen in het publieke ruimte zitten. Dat wijdbeens, een beetje manspreading, een beetje gewoon hier zit ik. En vrouwen nooit. Manspreaden heet het. Manspreaden is weer wat anders. Kunnen mannen ook heel goed. Manspreaden. En die zitten daar. En zij heeft een stoel gemaakt waar dus, daar mag je dus ook in de tentoonstelling op zitten, alleen vrouwen op mogen zitten. Om dan ook even met diezelfde pontificaliteit, om het maar even zo te zeggen, die ruimte in te nemen. Dus in die zin, je wordt gedwongen om wijdbeens te zitten in die stoel als vrouw. Hij zit denk ik heel lekker. Kijk, ik mocht er niet op zitten, dus ik heb geen idee. Heb je dat ook echt niet gedaan? Nee, tuurlijk niet. Oh, dat zou ik wel gedaan hebben. Heel... Alle licht uit, gewoon gaan. Beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Nee. En we hebben je gevraagd om twee stoelen uit te lichten die je bijzonder vond. Om er even wat dieper op in te gaan. Je noemde de zigzagstoel van Simon Starling. Ja. Wat is dat voor stoel? Simon Starling, dat is een kunstenaar die hele scherpe en ook wel hele spitsvondige kunstwerken maakt. En die heeft de zigzagstoel van Rietveld heeft hij opnieuw uitgevoerd. Zigzagstoel is een heel iconisch ontwerp van echt het modernisme. Ja, omschrijf hem even voor mensen die hem niet meteen op kunnen roepen. Ja, het is radio, hè? Anders zou ik hem uittekenen met mijn vinger. Maar het is gewoon echt een rechte lijn voor je rug. Dan een rechte 90 graden hoek voor je zitvlak. En dan 45 graden naar beneden. En weer 45 graden voor het grondvlak. Mocht je het nog niet weten, ik hoor nu dat hij ook op de site staat. Dus dat is wel handig voor mensen die hem even willen zien. Het is denk ik als je een lijntekening wil maken van een stoel die wel functioneert, dat je hierop uit kan komen met alleen een lineaaltje. Ja. En dat is zo radicaal geweest dat iedereen hem altijd interpreteerde als iets van de toekomst. Hè. In 1920, als de eerste exemplaren zeg maar ontworpen worden, dan dacht men, oh, hier gaat dus de toekomstige wereld zich op nestelen. Nou, ja. Hij is niet een enorm doorslaand succes geweest qua verkoop. Daarvoor was hij gewoon te radicaal. Zit ook niet lekker. Nee, het zit dat voor geen meter. Toch? We willen toch ook een beetje comfort? Ja, dus ik zou die voor thuis zeker niet bestellen, hoewel die wel echt prachtig is. Maar het mooie is dat hij heel veel kunstenaars heeft geïnspireerd om daar parodieën op te maken, of juist odes. En het speelt tot op de dag van vandaag tot de verbeelding. Nou, Simon Starling heeft hem ook gemaakt. Redelijk qua vorm, hè, van die zigzaglijn, heel schatplichtig aan het origineel. Mm-hmm. Maar dan uitgevoerd in een bepaald soort hout, wat alleen maar voorkomt in Nieuw-Zeeland, wat 45.000 jaar oud is. Dus daar kan je eigenlijk geen opvatting... Weet je, dat is ons onmogelijk bijna om ons voor te stellen hoe oud dat hout is. Weet je? Ja. Dus dan maak je een soort gekke pingpong constructie met tijd. Dat je iets zigzagt. Hij zigzagt door de tijd, ja. Ja, dat is mooi gezegd. Dus hij gaat echt heel diep terug tot het allereerste begin van de aarde. Tegelijkertijd staat hij even stil bij een belangrijk moment, hè, als wij de wereld gaan vormgeven volgens modernistische principes. En vervolgens stelt hij eigenlijk de vraag van hoe radicaal is het eigenlijk? En is het nou iets wat over de toekomst gaat, over het verleden? Dus op die subtiliteit kan materiaalgebruik heel erg tot je spreken. Het is wel geweldig, hè, dat je met één stoel zoveel gedachtes los kunt maken. Ja. Als je toelaat natuurlijk. Hè? Zeker. Ja. Want daar moet je wel open voor staan, denk ik. De tweede stoel die je wilde noemen is heel toepasselijk met het zicht op Prinsjesdag morgen. Dat is namelijk een troon, toch? Ja, dat is een troon. Dat is een wat groter project. Wij hebben altijd in onze grote tentoonstellingsruimte de laatste zaal voor hedendaagse kunst gereserveerd. En we hebben Thierry Ozou, dat is een kunstenaar uit Benin, gevraagd om een project waar hij al heel lang aan werkt. Dat is een doorlopend project wat begon in 2015 of 2014, dat weet ik niet meer even helemaal. Waarin die de troon van Benin, wat een discussiestuk is. Want dat staat natuurlijk, wil ik bijna zeggen, natuurlijk in Parijs. Dat is ooit via koloniale relaties in Parijs terechtgekomen. Het land wil dat graag terug. Hij heeft dat opnieuw uitgevoerd en vervolgens in Benin... Eigenlijk opnieuw gemaakt. Ja, heeft hem opnieuw laten maken door een bevriende, traditionelere houtbewerker. Dat is een prachtig ding. Het is ongeveer 80 centimeter groot. Maar Hij heeft dat ding begraven en is vervolgens weer met archeologen uit Benin daar volgens de officiële weg zo'n opgave in gaan doen. En er zijn allemaal andere objectjes ook bij gevonden. Die is te zien, inclusief allerlei verklaringen van onauthenticiteit. Dus het is een onofficiële troon van Benin. Je ziet op de film hoe ze daarmee bezig zijn. En je kan dan door kijkgaatjes delen van die troon zien. Dus die troon die staat eindelijk in een soort magische box bijna, waar je naar kan turen, omdat hij heel graag wil laten zien van ja, maar hoe gaan we eigenlijk om met dat erfgoed? En dit is natuurlijk een zwaar symbolische stoel die gezien zijn geschiedenis wellicht beter af is in Benin dan in Parijs. Dus hoe gaan we om specifiek in dit geval met koloniaal erfgoed? Ja, en dat is dat zijn ook vragen die op dit moment natuurlijk enorm spelen. En ik ben heel blij dat we dit werk van Thierry daarbij kunnen voegen. Ja, en wat was jouw eigen gedachte erbij toen je het zag? Nou, wat ik heel mooi vind is eigenlijk een beetje net als bij Simon Starling, is dat die dat kunnen beeldend kunstenaars heel goed. Dat op het moment dat je denkt van hé, hier gaat het over, dat het je dan precies weer ontglipt met een tweede kanttekening of net even een ander perspectief, waardoor je zelf heel actief daarover gaat nadenken. Dus ik vind het op die manier, het activeren van het kritisch denken, dan komen we misschien wel bij het onderwijs uit, dadelijk, geen idee, is beeldende kunst onontbeerlijk wat mij betreft. Ja. Ja. Was het een lastige opgave ook bij het maken van een tentoonstelling? Hoe laat je stoelen uit andere culturen zien zonder dat het koloniaal aandoet? Ja. Is dat dus een gedachte geweest die is langsgekomen? Daarom hebben we dat dus niet gedaan, behalve in dit project. Omdat dit ook natuurlijk een beeldend kunstproject is. We moesten ergens toch een bepaald soort lijn trekken. Dus we hebben er bewust voor gekozen om echt Utrecht-Nederland als basis te nemen. Maar om een ander symbolische stoel daarin te noemen, is heel beladen. We hebben een van de stoelen die in Den Haag is gebruikt door de families van de slachtoffers van de MH17. Ja. Die voor de Russische ambassades zijn geplaatst om te laten zien, kijk Rusland, dit zijn allemaal lege stoelen. Hebben we ook in die tentoonstelling staan. Ja. Omdat dat misschien ook iets meer een antropologisch, maar dan antropologisch in Nederland stoel is. Want die staat daar niet om zijn unieke design. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen, kunst is wereldwijd, toch? Dus ook kunst uit Afrika. Ja, is mooi om naar te kijken. Zeker, waarom moet het altijd beladen zijn? Dat is weer de andere kant. Wel wat ontwerpen uit Afrika en ook uit Bangladesh zit er een stoel. Dus we hebben wel wat zaken gedaan. Maar eigenlijk, ik zou 100 tentoonstellingen over de stoel kunnen maken. Als je er eenmaal in gaat duiken, dat is ongelooflijk hoeveel werelden daar nog in besloten liggen. Ja. Hebben jullie ook geprobeerd om de troon waar morgen het koninklijke achterste op rust In het gesprek te krijgen zeker. In het museum? Ja. In het gesprek zeker. Hebben we ons even afgevraagd, zou het dan mooi zijn om die troon ook te vragen? Aan de andere kant, dat is dan zo'n ding. En dan krijg je ook de vraag, eigenlijk zou ik hem dan alleen willen als iedereen erop mag zitten. Ik heb geen idee of dat volgens protocol dan zou mogen. Dat die misschien een beetje te dominant zou worden in het geheel. Je probeert als tentoonstelling toch ook heel duidelijk een bepaald soort balans te vinden tussen de objecten die er zijn. En de troon is in die zin misschien een beetje topzwaar. Ja? Dus, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dat trekt misschien juist dan wel mensen en dan kunnen ze de rest ook nog tot zich nemen. Je weet het niet, hè? Het is... Nee, dat zou kunnen. Ik denk dat er absoluut genoeg te zien. En er zijn veel dingen met een knipoog. Sommige zijn bloedserieus. Dus ik denk dat we een ontzettend vermakelijke tentoonstelling hebben neergezet die wel echt aanscherpt op het nadenken over in welke cultuur je eigenlijk zelf leeft. Ja. En bij een troon, gaat het er eigenlijk nog om het zitten of gaat het dan meer om het statussymbool? Statussymbool. Ja? Net als een hermelijn capeje. Weet je, dat is ook niet iets wat je denk ik voor je comfort draagt. Dat is echt om te laten zien van kijk eens, ik ben hier de belangrijkste. Hij ziet er niet oncomfortabel uit. Ja, maar hij leunt nooit achterover. Hij zit altijd heel ongemakkelijk op het puntje van de stoel met een gerechte rug. Lijkt me vreselijk. Ja, maar dat is dan weer misschien de actieve houding die je zelf wilt hebben als je zoiets belangrijks voor moet lezen. Het zou kunnen. Of ze hebben thuis heel veel rietveldstoelen en kan die niet anders. Hij ziet daar helemaal op geconditioneerd. Ja. Dat zou kunnen. Maar hij ziet er wel comfortabel uit, toch? Ja, ik vind hem wel. Die uitdrukking plush komt natuurlijk ook ergens vandaan. Oh ja, mooi. Stoelen en macht, dat kennen we dus ook van de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij partijen zetels proberen te bemachtigen. Over de grote ideeën die daarbij komen kijken, gaan we het zo hebben met onze spraakmaker Pieter Slaman. Maar blijf vooral nog even zitten, Bart Rutte. Dankjewel voor nu. Stoelneemstelling is van 23 september tot 14 januari te zien in het Centraal Museum in Utrecht. NOS, Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Hoera! Oh, wauw! Wow.

China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 vliegtuigen richting Taiwan gestuurd, zegt Taipei. Net als eerder draaiden de militaire toestellen om voordat ze bij Taiwan waren. En Taiwan spreekt van intimidatie door China, dat Taiwan een afvallige provincie noemt. Twee vrachtwagens met hulpgoederen van het Rode Kruis zijn Nagorno-Karabakh binnengereden. De Armeense regio in Azerbeidzjan is al 9 maanden afgesloten van de buitenwereld. Het Rode Kruis hoopt dat de komende tijd meer hulpgoederen kunnen worden gebracht. Een week nadat twee dambreuken in Libië duizenden levens kosten, zegt de VN dat twee andere dammen vlakbij ook kunnen bezwijken. De autoriteiten spreken daartegen. Volgens hen zijn de dammen nog in goede staat. En wel zijn er pompen bij een van de dammen gezet om de druk te verlagen. De moedermaatschappij van Endemol en ook de Britse omroepen BBC en Channel 4 doen onderzoek naar presentator en komiek Russell Brand. Die werkte jarenlang voor die bedrijven en hij zou zich in die tijd schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt door 4 vrouwen beschuldigd van verkrachting, zegt correspondent Arjen van der Horst. Deze 4 vrouwen beschrijven hoe hun relatie met hem eindigde in verkrachting en aanranding. Nou, de onderzoeksjournalisten die spraken ook met tal van oud-collega's van Brand en verschillende beschrijven hem als een seksueel roofdier die bij live-programma's zijn collega's ook inzetten om jonge vrouwen uit het publiek te ronselen. En die zeggen, het was een publiek geheim dat Brand geregeld over de schreef ging. Brand zegt dat het allemaal een gecoördineerde actie is om hem te beschadigen. En sinds 10 uur vanochtend, een uurtje dus, kunnen mensen weer stapbudget aanvragen voor het volgen van een cursus. Om te voorkomen dat er weer allerlei snoepreisjes of cursussen van slechte kwaliteit worden gedaan, zijn de regels strenger geworden. En iedereen boven de 18 mag stapbudget aanvragen, al zijn er dus strenge regels waar je aan moet voldoen. En begin dit jaar werd er ook al stapbudget vergeven. Binnen 3 uur was toen de subsidiepot al helemaal leeg. Het weer nog in het uiterste noorden nog wat buien. Vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het wordt 21 graden aan zee tot lokaal 25 in het zuidoosten. Het voelt broeierig warm aan. Later vanmiddag vanuit het westen nieuwe buien. Mogelijk weer met onweer. Morgen afwisselend zon, wolken en ook weer buien. En een stuk frisser, 19 graden. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Gaat goed op de weg, behalve op de A10, Koenplein, de Nieuwe Meer, de westkant van Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal dicht. Verkeer wordt er via de af- en oprit langs geleid. Ook in Noord-Holland, op de N247 Amsterdam-Hoorn, is een ongeluk gebeurd. En de weg is in beide richtingen dicht. Tussen het Schouw en Monnikendam richting Hoorn 5 kilometer file. Richting Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op diverse heerlijke marktmaaltijden uit eigen keuken. Nu de tweede voor de halve prijs. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker onderwijshistoricus Pieter Slaman en met Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Met hem hebben we net heerlijk gezeten op een zwaar ondergewaardeerd object dat misschien wel te dienstbaar is, namelijk de stoel. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het Amerikaanse leger is op zoek naar wat voor verdwenen voertuig? I feel the need. The need. Ja, dit moet je denk ik toch even weten. Weet u het niet, tegen 11:30 het antwoord. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmolten. Waar moet het naartoe met ons land? In de aanloop naar de verkiezingen gaan we op zoek naar een langetermijnvisie voor Nederland. Hoe zo'n visie eruit moet zien en hoeveel keuzes er zijn, dat proberen we hier uit te vogelen. Vorige week ging het over onze gezondheidszorg, vandaag over ons onderwijs. Over wat en hoe onze leerlingen moeten leren, wordt ontzettend veel geklaagd. Ja, ook op deze school zitten kinderen die onvoldoende lezen- en schrijfniveau hebben. Dus kinderen weten niet waar de geniedijk voor diende. Geen idee wat een fort is. Sommige kinderen weten niet eens wat kiddiekot is of al die andere dingen. We ontvangen op het Muiderslot ook heel veel schoolkinderen. En heel veel kinderen weten inderdaad niet wie hoofd is. Maar we kennen de aardappel toch allemaal? We eten het toch allemaal? En het is, ik moet eerlijk zeggen, heel veel kinderen weten volgens mij niet of het aan een boom groeit of aan een plant. En dat gaat er ook om dat we bijvoorbeeld goed burgerschapsonderwijs hebben. Hoeveel kinderen weten tegenwoordig niet meer hoe een Tweede Kamer verkozen wordt? Je kunt wel op je vingers natellen dat dit gewoon een verloren generatie wordt. Dat is vreselijk. Wij ambiëren om een kennismaatschappij te zijn. En voor de komende decennia kunnen we dat op ons buik schrijven als dit zich blijft voortzetten. Ja, hoog tijd dus voor een stukje visie. Want wat voor burgers willen we opleiden in dit land? Met welke kennis en vaardigheden moeten onze jongeren van school komen? En daarvoor is hier, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, onderwijshistoricus Pieter Slaman. Ja, want als geschiedkundige ben je natuurlijk vooral bezig met terugkijken. Maar we gaan nu aan jou vragen om vrijdenkend de toekomst in te gaan. Neem ons even mee naar de school van de toekomst. Hoe ziet die eruit? In de school van de toekomst is er een soort tegenwicht van rust en concentratie tegenover de tijd die leerlingen kinderen buiten school besteden heel erg veel op een smartphone of een tablet. Heel veel sociale media. In sociale media zijn het eigenlijk logaritmen van op winst beluste bedrijven die bepalen wat ze voorgeschoteld krijgen in hele korte berichten. En aandacht van mensen is een spier, die moet je trainen. En je merkt dat kinderen die training weinig krijgen, niet goed lange teksten kunnen lezen. Ik merk dat eigenlijk aan mijn eigen studenten, ook bij de opleiding geschiedenis. En die spier moeten we ergens gaan trainen, want thuis gaat het niet meer gebeuren. En je ziet dat ook aan hoe weinig kinderen thuis boeken lezen. Boeken worden bijna niet meer gelezen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. En daarom vind ik eigenlijk dat de school een tegenwicht moet worden waar geoefend wordt met geconcentreerd en diepgaand met een bepaald onderwerp bezig zijn. Liefst niet de hele tijd met allerlei digitale hulpmiddelen, omdat je ook met handwerk eigenlijk stof beter verwerkt in je hersenen dan met een computer. Ik zou ook zeggen, kinderen moeten ook die rust en concentratie leren. Ik denk dat je daar evenwichtigere, stabielere mensen van krijgt. Dus ik hoop dat ze dat op onderwijs constructiever aan gaan pakken. Ja, dus schooltijden van 8:30 to 3. Ja. Ouderwets bijna, want iedereen heeft nu een continu rooster. En dan is het tot 2. Ja. Met korte pauzes voor de kinderen bijvoorbeeld. En alle moderne technieken, wat jou betreft, ook weg. Ja, weet je, ik klink natuurlijk wel als een ontzettende conservatieve zeurkous nu, maar het is een optelsom van een aantal dingen. Mm-hmm. Een klacht die op dit moment heel vaak hoort van leerkrachten is dat leerlingen heel moe in de klas zitten. Dan wordt er gevraagd hoe laat ben je naar bed gegaan. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, om 12 uur. Was dat met of zonder telefoon? Had gewoon in sommige situaties meer dan de helft van die kinderen de telefoon mee in bed. Dus niet alleen wordt hun aandacht constant afgeleid, ze vinden ook geen rust. En dan moet je proberen daarmee op school nog iets te gaan doen. Op scholen waar vaak trouwens ook geen telefoonverbod is. Nee. Nou, ik zelf neiger al naar... Het is een vrije keuze, hè? Dat is het, voor scholen, zoals eigenlijk heel veel dingen in Nederland een vrije keuze zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel een kanttekening bij droomvisies ontvouwen. In Nederland is zoveel een vrije keuze voor scholen dat elke droomvisie kun je tegenover elkaar zetten. En uiteindelijk kunnen we dat niet centraal regelen. Ja. Maar jij bent er dus een voorstander van dat we die techniek zoveel mogelijk uit het klaslokaal weren. Met wellicht ook als voordeel dat je dus weer leert om je tot elkaar te verhouden. Want ja. En dat zien mensen ook wel gebeuren. Ook een punt. Ik vind veel sociale media niet heel bevorderlijk voor onze vreedzaamheid en voor onze neiging om elkaar tegemoet te komen en water bij de wijn te doen. Ik denk dat het voor het functioneren van een democratie ook cruciaal is, bijvoorbeeld, dat je leerlingen gezamenlijk problemen laat oplossen en gezamenlijk in een soort onderhandelingssituatie zet. Mm-hmm. Waarin ze moeten oefenen om elkaar wat te gunnen, om te proberen te geven en te nemen. Want dat is hoe een democratie draait. In een democratie krijgt niemand volledig zijn zin. Mm-hmm. En naarmate we verder individualiseren en het op sociale media normaler is om het op een schelde te zetten, denk ik dat ook daar een tegenwicht voor moet zijn. Ja, en is dan ook niet belangrijk dat je in aanraking komt met allerlei verschillende soorten mensen uit de samenleving? En nu compartimenteren we leerlingen best wel snel. VMBO, HAVO, VWO, gymnasium zijn ook vaak allemaal aparte scholen. Ja. Zonder meer. En wat heel sterk speelt in het Nederlandse onderwijs is dat mensen hun kind naar een school in de buurt sturen, maar dat buurten heel verschillend zijn van achtergrond, inkomensniveau, maar ook veiligheid, criminaliteit, et cetera. Mm-hmm. En problemen die je in een wijk tegenkomt, die kom je dus ook in de school tegen. Het is een spiegel daarvan. En dat kan ertoe leiden dat mensen inderdaad met een heel gek wereldbeeld opgroeien op die school. Ofwel heel elitair, ofwel heel problematisch. En dan het idee krijgen dat de wereld er zo uitziet. Maar dat moet er zo'n soort tombola worden van alles en iedereen, verdeeld over alle scholen. Dat zou prachtig zijn. Je moet wel een aantal grondrechten schenden om dat voor elkaar te krijgen. Dus de droom is ook niet automatisch een wens, hoor. Want we zijn niet in het paradijs als we ouders gaan dwingen om hun kind naar een bepaalde school te sturen, bijvoorbeeld. Nee, precies. Maar we vragen jou wel even om te dromen en om te schetsen wat zit nou het beste voor het kind. Ja. We hadden het eerder in stand.nl over hoe wij toetsen en waar welke basisvaardigheden we belangrijk vinden. Het ligt nu heel erg de focus op het repareren van de basisvaardigheden. Lezen, schrijven, rekenen. Blijft die nadruk daarop liggen, ook in de school van de toekomst? Ik denk dat wel. Naarmate het mediagebruik van jongeren toeneemt en de informatievoorziening eigenlijk bijna onbeperkt wordt, wordt het eigenlijk steeds belangrijker dat je ervoor zorgt dat kinderen instrumenten hebben om zich in die wereld te redden. En natuurlijk zou ik heel graag willen dat ze een enorme kennis hebben. Ik hoorde net in het voorfragmentje iemand zeggen, ja, kinderen weten niet eens meer wat een burcht is of wat een verdedigingswerk is. Dan denk ik, ja, maar deze discussie over wat belangrijk is om te weten, die voeren we al zo lang als dat we onderwijs hebben. Daar gaan we ook niet uitkomen. Nee. Wat denk ik wel heel belangrijk is, is dat kinderen thuis nu op dit moment een heleboel prikkels naar zich toe geslingerd krijgen. Maar dat ze dus niet de rust en de concentratie leren om daar goed mee om te gaan. En, en dat moet de school doen, denk ik. Gaan doen. Ja, dan gaan we toch nog even praktisch worden. Toch is bij dromen ook niet onbelangrijk. We gaan niet helemaal een utopie schetsen. We hebben het in Nederland zo geregeld dat scholen veel vrijheid hebben om een onderwijs op een bepaalde manier in te richten. Daar hebben de overheid heeft er weinig invloed op. Ouders hebben er eigenlijk ook weinig invloed op. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, we hebben in Nederland in de 19e eeuw een heel lang conflict gehad over de vraag of de katholieke kerk en een heleboel protestantse denominaties hun eigen scholen mochten hebben en of de overheid die zou gaan betalen. Uiteindelijk hebben die kerkgenootschappen die strijd gewonnen en de uitkomst is dat de overheid wel een paar eisen mag stellen aan scholen, maar alle scholen gelijk betaald en dat die scholen een enorme vrijheid hebben om hun eigen onderwijs in te richten. Ja. Die gaat in Nederland tot op de dag van vandaag heel ver. De overheid mag bijvoorbeeld niet voorschrijven hoeveel uren in de week je aan een bepaald vak besteedt, dus ook niet aan die basisvaardigheden. Dan mag de minister dus zelf scholen oproepen om daar meer aandacht aan te besteden, maar de minister kan niet zeggen, jullie moeten dat doen. Nou, dat is maar één voorbeeld. De grote lijn is, de overheid mag wel bepalen wat er ongeveer geleerd moet worden, maar hoe, dan mag de overheid zich absoluut niet inmengen. Mm-hmm. En daarom zijn verschillen tussen scholen dus heel erg groot. Hoeveel tijd er aan welk onderwerp wordt besteed, hoe er aandacht aan welk onderwerp wordt besteed. Dat loopt enorm uiteen. En daardoor zie je dat op sommige punten Nederland niet goed scoort. Ik denk wel dat er een verband is tussen slechte PISA-scores in Nederland en de vrijheid die we daarin hebben. Dus voor de ideale school van de toekomst moet hier wat aan veranderen. Dan raakt dat aan artikel 23. Ja. En als je daar iets in wil veranderen, dan is dat een grondwetswijziging. Dat is een grondwetswijziging. Daar is niemand gek op. Ik overigens ook niet, hoor. Want er is ook iets voor te zeggen om de ambtenaar en de politicus uit de klas te houden. Want als er ineens een politicus komt waar jij het niet mee eens bent, dan wil je die ook uit de buurt van je kind houden. maar er speelt nog een ander probleem. We hebben in Nederland verschillende soorten onderwijs natuurlijk. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs. Die hebben allemaal hun eigen overlegorganen. Dus de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad, et cetera. Die praten wel onderling. En dat zijn dan met name de besturen die met elkaar onderling praten. Mm-hmm. Maar wie is er verantwoordelijk voor dat grote geheel? Voor de doorstroom van die leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, naar MBO, HBO, WO. Dan zou je zeggen, ja, dat moet dan de overheid zijn. Dat de minister. Moet dan de minister zijn. Maar de realiteit is wel dat zeker sinds 2008 het rapport Dijsselbloem, het ministerie buitengewoon terughoudend is geworden met grote stelselingrepen. Je ziet ook. Moet je even uitleggen waarom dat zo is? Ja, dat is zo omdat er in de jaren 90 heel veel verbouwingen zijn geweest in het onderwijs. De basisvorming werd ingevoerd, het studiehuis werd ingevoerd, de hele bekostigingssystematiek werd veranderd en een heleboel scholen raakten in de problemen. Die riepen, wij kunnen dit niet verstouwen, deze veranderingen. De overheid moet zich met deze dingen niet meer bemoeien. We hebben nu terughoudendheid nodig. Ja. En dat was toen ook zo. Maar de jojo die vliegt vaak te ver van de ene kant naar de andere kant. Mm-hmm. Nu zien we weer dat er heel lang een hele terughoudende overheid is geweest. En dat er niet echt een coördinerende kracht zit in het onderwijs. En er is ook de overheid probeert wel natuurlijk om grip te krijgen. Dat doen ze door losse subsidiegelden. Bovenop die, ze heet het de lump sum. Hè. Je zei het al, alle scholen krijgen hetzelfde geld. Ja. De overheid mag niet bepalen hoe ze dat besteden. Dat is gewoon voor de school. Ja. Maar de overheid probeert wel in steeds meerdere mate, heb ik het idee, om dus met die extra geld daarbovenop, dat sturend ook aan scholen te geven. Want dit is voor het personeel bijvoorbeeld, hè, of dit is voor extra onderwijs. Ja. Om een beetje grip te krijgen. Is dat wenselijk? Jawel, maar dat is een buitengewoon beperkt instrument. Neem bijvoorbeeld de salarissen. De minister kan niet zeggen, we gaan vandaag de onderwijzersalarissen verhogen. Want dan moet er in het geheim een bedrag beschikbaar worden gemaakt. Dan moeten de werkgevers, de schoolbesturen gaan onderhandelen met de werknemers, de leerkrachten. Daar komt dan iets uit en dat wordt dan de salarisverhoging. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van waar de directe lijn tussen de overheid en die scholen is doorgekapt. Waardoor het heel moeilijk is om de grip op te krijgen. Ja, terwijl de overheid er wel voor opdraait. Ja. Maar neem nou die extra gelden, die coronagelden bijvoorbeeld. Goed, dan kun je zeggen als school, we gaan dan extra mensen of bureaus inhuren om bepaalde taken uit te voeren. Er zijn veel te weinig mensen in het onderwijs. Ja. Die bureaus die trekken ook mensen weg uit het onderwijs. Mm-hmm. Als je dat geld eigenlijk niet kunt uitgeven omdat die mensen er niet zijn, dan is dat een heel stomp instrument. Dat helpt, dat is het niet. Ja, dus hoe lossen we dit nou op? Moeten we dan toch aan die grondwetswijziging? En zo ja, wat moet er dan in veranderen om ervoor te zorgen dat er, ja, dat er een soort eenheid in komt? Ik vind de grondwet zelf eigenlijk toch ook wel nuttig om te voorkomen dat er een soort albedeeloverheid komt die onze kinderen gaat opvoeden. Daar ben ik ook niet zo gek op. Mm-hmm. Ik zou heel graag willen dat er één plek komt waar die verschillende typen onderwijs in Nederland elkaar voortdurend kunnen spreken. Yeah. En waar niet alleen de besturen aan het woord zijn, maar ook het onderwijs en het personeel. Dat hebben we ooit gehad in de tijd dat de mammoetwet moest worden uitonderhandeld. Mm-hmm. Toen is er een soort overleg plek in Lochem is er afgeboekt, jaren aan een stuk. En er werden met duizenden liters koffie en sigaretten de hele mammoetwet uitgedacht. Daar was een heel groot deel van Nederlands onderwijs bij betrokken. Ik zou willen dat we weer zoiets hadden. Noem het misschien maar een onderwijsparlement. Ja, Kunnen dan ook echt dingen veranderen? Want we horen nu ook weer met Stand.nl dat te maken met die toetsing, horen we dat het beter is om het beslismoment voor heel veel leerlingen uit te stellen. Er wordt nu te vroeg geselecteerd. Ja. Iedereen heeft het over een brede brugklas van ongeveer 3 jaar. Heel veel mensen in het veld vinden dat een goed idee. Ja. Maar heel veel schoolbesturen zeggen ook, ja, maar het is ook echt een te grote systeemverandering. Krijgen we niet voor elkaar. Ja, en heel veel ouders willen het ook niet. Nee. Maar dan heb je dus wel zo'n parlement. Maar hoe kom je nou tot het moment dat er ook echt weer dingen gaan veranderen? Dat krijg je op het moment dat zo'n parlement een uitspraak ergens over doet. Dan wordt het namelijk voor de Tweede Kamer heel moeilijk om dat terzijde te leggen. En voor ouders. Dat hoop ik. Ja, want die ouders stemmen ook weer op dat parlement. Dus dat kanaal is er natuurlijk ook. Ja, maar het is toch een heel ingewikkeld proces? Het is een heel ingewikkeld proces. Dat moet het uit de aard van de zaak ook wel zijn. Want de landen zijn het vreselijkst waar heel snel wordt besloten over wat er op school gebeurt. Mm-hmm. Maar voor alles is een wijze middenweg. En in Nederland zijn we die wel kwijt. Het is een soort vloot schepen geworden zonder sturing. Er moet regie komen. Ja. En als de overheid dat niet kan doen vanwege de grondwet, dan moet er dus moet het vanuit het onderwijsveld komen. Ja, zou mooi zijn. Ja. Ja. Bart, vind je dat ook een goed idee? Nou, wat ik eigenlijk heel erg scherp vond aan de analyse net, en ik ben zelf vader van 2 tieners. Eigenlijk hebben we het onderwijs nooit aangepast op de krankzinnige nieuwe tijdsbesteding van kinderen. He, mijn kinderen zitten ook tot irritatie van ouders toe. Mm-hmm. Veel te lang op een iPhone of wat dan ook. En in hoeverre constateren we nu een keer met elkaar van, wacht even, dat gedrag is dusdanig veranderd. Mm-hmm. Dat heeft consequenties voor van alles. Ja. Voor het onderwijs, gelukkig ook voor musea. Want voor jouw uitdrukking, aandacht is een spier die je moet trainen, vind ik briljant. Want dat proberen wij als musea natuurlijk ook. Maar ik vind dat echt wel, beangstigend als je ziet hoe die tijdsbesteding zo radicaal veranderd is in de afgelopen 5 jaar. Ja. En dat de andere tijdsbesteding die ze ook hebben, onderwijs, daar niet op is afgestemd. Het wordt kortom hoog tijd. Toch voor een systeemverandering. Ja. Maar dan wel dus vanuit een gedeeld parlement. Dat is jouw droom. Ja. Mooi. Dankjewel, Pieter Slaman. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Ruud Kok uit Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent juridisch adviseur en als hobby doet u stamboomonderzoeken. Ja. Oeh, dat is pittig werk, of niet? Nou, het is heel leuk werk. Zeker was het vroeger leuk werk, omdat je het niet digitaal kon doen. Oh ja. Je ging gewoon naar de archieven toe en dan had je het ook, de documenten zag je dan ook. Het waren wel kopietjes, maar je was wel heel dichtbij. En in sommige gemeenten had je gewoon het origineel. Oh ja. En dat is wel, ja, dat is geweldig. Ja? En ik kan ook zeggen dat uw concentratiespier dus wel goed ontwikkeld is. We hadden het er net over dat bij jongeren minder is vanwege het gebruik van mobiele telefoons. Afhankelijk van het moment. Oh, toch wel? Ja? Vandaag wilt u nieuwskenner natuurlijk van de week worden. Gaat uw poging wagen. Als u dat lukt, wint u 100 euro. Mm-hmm. Bent u er klaar voor? We gaan er klaar voor zijn. Goed getraind? Nee, dat niet, maar maakt niet uit. Oké, nou veel plezier dan vooral. Juist. Oké, gaan we. Ik zie een mooie aflevering van Over Vaders en Zonen. Het is ook een duel tussen vader Maurice Stijn en zijn zoon Sam. Ja, wat zwaar wil je dan muziek eronder? Nog een korter en dan is het raak. Het gaat niet makkelijk en wat is dit een drama voor Ajax. Voor je vader is het een loodzware periode. Ik zie hem dan langs de lijn staan en zijn best doen. Dalden zet Stijn en dus 2-0. En Stijn scoort weer tegen zijn vader. Ja, dan doen we dat heel veel pijn om te zien. Unuvar met de 3-1. Ja, Stijn kijkt en weet dat hij heeft verloren in de Grolsvesten vanmiddag. Dit wordt een Shakespeareans drama. Ja, de pijnlijke nederlaag bij FC Twente was de zoveelste domper voor Ajax. De club is bezig aan de slechtste seizoenstart in 59 jaar. Vraag 1. En dan wacht ook nog een loodzware week. Tegen welke ploeg moet de club komende donderdag spelen? Dat is goed dat men zei, ja. Dat is goed. En dan zondag tegen Feyenoord. Ja. Vraag 2. Op de hoeveelste plek staat Ajax nu in de Eredivisie? 12 of zo. Ja. Alleen in het seizoen 1964-1965 begon Ajax zo zwak aan de competitie. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Er is weinig animo voor de subsidieregeling voor elektrische auto's. Volledig elektrisch is eigenlijk, vind ik, veel te duur. En hybride vind ik ook nog. Zelfs tweedehands auto's op Marktplaats zijn echt nog schreeuwend duur, vind ik. De opmars van elektrische auto's stagneert. Veel mensen vinden het dus nog veel te duur. Vraag 3. Welke organisatie maakt zich grote zorgen en hoopt dat het demissionaire kabinet alsnog een besluit neemt over belastingplannen? ANWB. Ja, nu zijn elektrische auto's nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Maar dat gaat mogelijk vanaf 2025 veranderen. Vraag 4 dan. Dat de opmars van elektrische auto's stagneert blijkt uit de stand van de subsidiepot van de overheid. Vorig jaar liep de regeling nog storm. In welke maand was de pot al leeg? Vorig jaar heb je het al gezegd. Maart, geloof ik. Mei. Mei, oké. Ja. Nu is de pot nog voor de helft gevuld. Voor een auto tot 45.000 euro heeft een consument dit jaar dus recht op nog 3.000 euro subsidie. Vraag 5 dan. We laten een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. We have an obligation as part of the international community. We have fulfilled it in the past and we will do so today and in the future. Van der Leyen. Ja, de commissievoorzitter presenteerde gisteren een 10-puntenplan om Italië te helpen met de migratiecrisis. Ja, dan gaan we nu iets nieuws doen in deze quiz. We willen de kandidaat namelijk de kans geven om nog een extra puntje te scoren. Bijvoorbeeld als het nog niet zo lekker loopt. Dat is in ieder geval niet zo. Dus het kan nog lekkerder lopen dan het al loopt. Maar u mag nu dus kiezen of u een makkelijke of een moeilijke vraag wil over von der Leyen. Voor een goed antwoord op een makkelijke vraag krijgt u 1 punt. En op een moeilijke vraag 2 punten. Dus zegt u het maar, makkelijke of moeilijke vraag? Het is nieuw, dan moeten we toch wel de moeilijke vraag gaan doen. Hè? Ja? Als kan je niet goed introduceren. Ja, daar hou ik wel van. Moeilijke vraag dus. Vraag 6. Het eiland Lampedusa riep afgelopen week de noodtoestand uit. Tussen maandag en woensdag kwamen er 8500 mensen aan op het eiland. Waar het opvangcentrum slechts plaats biedt aan hoeveel mensen? 4500, meen ik. Nee, 400. 400. Ja, die 4 zat er wel in. De meeste mensen van hen zijn, naar een andere locatie in Italië gebracht, maar nog altijd zitten er zo'n 1500 migranten op Lampedusa. Bij de volgende vraag is de hintsvraag. Die is gewoon zoals altijd een onderwerp of een persoon. Vandaag is dat een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is: wat bedoelen we? 4. Dit was een enorme, mega, gigantische overwinning. 3. Ik was nu niet alleen geel en zwart, maar ook... Jumbo-Visma. We hadden voor 2 punten nog. Sepp, Primoz en Jonas zijn nu mijn grootste sterren. En voor 1 punt. Ik ben het eerste wielrenteam dat alle 3 de grote ronde in 1 jaar heeft gewonnen. En dan komen we dat uit bij Jumbo-Visma. En voor 4 punten was het. Dit was een enorme, mega, gigantische overwinning. Dat waren allerlei synoniemen voor het woord Jumbo. Okay. 7 punten, Ruud, in de factor. Dat is best lekker. We gaan door naar het kanon. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Wie won gisteren voor de 5e keer de World Series of Darts finale? Van Gerwen. Goed, het kabinet schrapt ruim 200 miljoen euro uit de bezuinigingen op wat voor zorg? Ouderenzorg. Goed, de VN maken zich zorgen over 2 dammen in welk land? Kijken. Libië, toch? Ja, welke Amerikaanse staat gaat bij de rechter de strijd aan met 5 grote olie- en gasconcerns? Nog 1 keer, sorry. Welke Amerikaanse staat gaat bij de rechter de strijd aan met 5 grote olie- en gasconcerns? Alaska. Californië. Het Amerikaanse leger is op zoek naar wat voor verdwenen voertuig? Een JF-striker. Een straaljager. Ja, straaljager. Dat was de hint ook vandaag. Het is vandaag weer mogelijk om wat voor subsidie voor scholing aan te vragen? De statussubsidie. Net niet goed. Nee, het stapbudget. Hoe heet de atlete die haar jaar in stijl heeft afgesloten met overwinning bij de Diamond League? Bol. Goed, de Britse omroepen en de eigenaar van Endemol starten een onderzoek naar welke comedian? Russell Brand. Ja, wie in Frankrijk is... Wat voor hoedanigheid gaan jagen... Even kijken, dat is moeilijk hoor. Wie in Frankrijk in wat voor hoedanigheid gaat jagen... hangt binnenkort een boete van 1500 euro boven het hoofd. Dat is best een moeilijke zin. Ja, ik heb hem gemist, maar vertel, wat is de vraag? Dronken. Oh. Ja. Je mag niet meer dronken jagen en dan krijg je een boete in Frankrijk. Ruud, 42 punten, dat is niet slecht. Nee, dat is een beter. Ik wens je succes de rest van de week. Het hangt natuurlijk af van hoe de andere kandidaten het doen. Ruud Kok was dat. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag, Pieter Slaman en Bart Rutte. Jij ook bedankt. Zometeen op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, bijzondere Prinsjesdag morgen... met een demissionair kabinet en verkiezingen in aantocht. En over die verkiezingen gesproken... is er dan voldoende aandacht voor ons verdienvermogen van de toekomst. Ik ga praten met Jeroen Dijsselbloem. Die was oud-minister van Financiën... en tegenwoordig burgemeester van Eindhoven. Dat zometeen. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dit was een programma